شیطان مولوی شیطان مرید کو سکھاتا ہے اور اسی طرح جن شیطان انسان شیطان صفت انسان کو تعلیم دیتا ہے اور یہ جو تعلیم ہے یہ یوں ہی اور یوسوسوں کے ہی تعلیم اس کی وسوسہ اندازی ہے. القول زخرف القول زخرف زخرف کا معنی چمکیلی چمکتا ہوا زخرف القول ملما بات اور زخرف مزخرف جس کی سونے والی چمک ہو باروں بار بار بار وہ چمک رہا ہو زخرف جس کو ہم اپنی بولی اردو میں کہتے ہیں خوش نما خوش نما اور حقیقت خوش نما نہیں صرف خوش نما بات. اب ذرا اگلی آیت پہ غور کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے تقویما ہر نبی کے اور آپ کے بھی دشمن ہیں اور آپ کے وارثوں کے بھی دشمن ہوں گے. لِکُلِّ ذَٰلِکَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا. اب یہ دشمن ہیں کون؟ الانس الجن انسانوں سے مسئلے کے دشمن جنات سے مسئلے کے دشمن. کرتے کیا ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو وسوسے ڈال کر اور مسئلے سے دور کرتے ہیں. کیوں وسوسے ڈالتے ہیں؟ زخرف القول کے اور چمکیلی باتوں کے غروراً غروراً غروراً یا غرور لفظاً مفرد ہے مانن جمع ہے مانن جملہ ہے لفظاً مفرد مانن جملہ. اور جس کے ساتھ آگے بجاؤ بدو شاہ اور ربوں کا چھوڑ رہا ہوں غروراً والے تصباح غروراً معصوفٌ علیہ ہے اور بہو آسپا لے تصباح علیہ یہ معصوف. اب عزت الذین لا یؤمنون بالآخرہ. اب ذرا معنی اس طرح کرو کہ ایک شیطان انسان ہو جن ہو وہ سکھلاتا ہے بعض بات کو چکنی چکڑی خوش نما باتیں کیوں غروراً دھوکہ دینے کے لیے دھوکہ دینے کی غرض سے غروراً جملے والا مانا ہے تاکہ دھوکہ دیں اور تاکہ میل ہوں الی یہ طرف اس زخرف قول کے اب عزت الذین لا یؤمنون بالآخرہ. پھر کہہ رہا ہوں کچھ خوب دیکھ لو کیا بلو شاہ اور ابو کا ترجمہ بعد میں کرنا ہے. پہلے وہ ان پر ساتھ ملا کے لے آؤ ذَٰلِکَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا. میرے پیغمبر ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے آپ کے بھی دشمن ہیں آپ کے وارثوں کے بھی دشمن ہوں گے. یہ دشمن کیا؟ مولوی پیر جنات. وہ اوپر سے ہدایات جاری کرتے ہیں زخرف القول چکنی چپڑی ملمہ سازی یا خوش نما باتیں کیوں غروراً تاکہ دھوکہ دے میں تاکہ دھوکہ دے میں اور تاکہ میل ہوں طرف اس دکھروں پر قول کے. اب عزت الذین لا یؤمنون دلیں ان لوگوں کی جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ والے یار تو ہو اور تاکہ اس کو اپنا لے دکھرف قول کو والے یق تارے تو اور تاکہ عمل کریں جو وہ عمل کرنے والے ہیں. تو یہاں پر تین وجوہات ہیں تین وجوہات جس کی جو ہی کی وہ شیطان جو بھی کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے تو اس کے غرض و غایت کے اظہار کے لیے اچھا اس کا گمراہی کے تین درجے ہیں. نے پہلا درجہ ذکر کیا گمراہی کے سلسلہ کا پہلا درجہ ویلان نفس ہے اور یا نہ ہو دوسرا درجہ گمراہانہ عقائد کا اعتقاد قلبی کے ساتھ پسند کرنا اور یک سارے کو اضطراب یہ تیسری منزل ہے معاصی میں مبتلا ہونے کی. پہلے دل میل ہوتا ہے پھر آدمی اس کو عقیدہ بنا لیتا ہے پھر اس کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے. یہ تین چیزیں یہاں ذکر کی. فرمایا ان کا مقصد دھوکہ دینا ہے تاکہ دل میل ہوں اور جب دو ہو اس کو اعتقاد کے درجہ میں اپنا لے والے یت سارے خون اور اس کے مطابق اعمال شروع کر دے. یہ تین کامل درجے آ گئے. اب غیر اللہ کیا سوائے اللہ کے اب کبھی حکمہ طلب کروں میں حکمن حاکم بہو بندی حالانکہ کوئی ذات ہے وہ بندی حالانکہ کوئی ذات ہے. یہ جو اوپر لسبا ہے یہ لام کہہ کا میں نے مانا کیا ہے. لام کہہ قرطبی نے یہ لکھا قرض و غایت کے اظہار کے لیے قرض و غایت کے اظہار کے لیے جی. اب تبھی حکما یا اللہ کے سوا میں کسی کو فیصل مان لوں حاکم مان لوں وہ الذی حالانکہ کوئی ذات ہے نازل کیا الیکم طرف تمہارے الکتاب کامل کتاب مفصلاً جو مسئلہ کو کھول کر بیان کرنے والی ہے مفصلاً بالکل صاف مسئلہ بیان کرنے والی والذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعلمون یقین کرتے ہیں انہ منزل من ربک یہ قرآن یہ منزل ہے میرے رب کی طرف سے بالحق باقی فلا تکونن بس ہرگز نہ ہونا من المنترین شک کرنے والوں سے. آپ غیر اللہ اب تبھی حکمہ مشرکین نے کہا کہ بڑے بڑے علماء ہیں ان کو فیصل مان لے. بڑے بڑے علماء یہود کے اور فلاں فلاں ایریے کے یہ جو آپ کا اور ہمارا فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہے. فرمایا کہ آپ غیر اللہ یہ توبیخ ہے میرے پیغمبر ان آنکھوں کو جواب دے دے یا اللہ کے سوا اب تبھی حکمہ میں حاکم تلاش کروں فیصلہ کرنے والا تلاش کروں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بہو بندی اللہ کیسے فیصلہ کرے گا. میں ہو بندی فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ نے ایسی روشن کتاب بھیجی قرآن جیسی تو قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. وبندی انزل الیکم الکتاب کوئی ذات ہے جس نے کتاب بھیجی. جب قرآن موجود ہے تو کسی ملا سے فیصلہ کروانے کا کیا مطلب کسی قاضی سے فیصلہ کروانے کا کیا مطلب. اس آیت کو ذرا سمجھو حکم بمانا حاکم اور فیصلے رہے تو فرمایا قرآن پاس کے ہوتے ہوئے میں کسی دوسرے کو حکم تسلیم نہیں کرتا. دو باتیں واضح ہوئی. نمبر ایک کہ قرآن مقدس کے ہوتے ہوئے اسلامی ملک کا کوئی قانون نہیں بن سکتا. اگر قرآن مقدس موجود ہو اور پھر قانون اور یہ سارا نظام طاغوتی ہو یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور نمبر دو, قرآن مقدس کے ہوتے ہوئے کسی کتاب سے فیصلہ کروانے والا وہ مسلمان نہیں. قرآن موجود ہو اور فیصل کتاب کو مانے کہ فلانی کتاب سے فیصلہ کرواتے ہیں, وہ آدمی پرلے درجے کا بے ایمان اور زندگی ہے. آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ پیچھے ایک دفعہ عبدالستار نیازی یہ مولوی تھا اور میاں والی کا جمعیت علماء پاکستان کا, تو اس نے کہا کہ ہم فیصل مانتے ہیں پچھلے بزرگوں کو, شاہ ولی اللہ کو اور ان سے پہلے بزرگوں کو ہم فیصل مان لیتے ہیں. تو اسی طرح آج یہ لدڑ بھی کہتی ہیں کہ دیوبند چلے جاتے ہیں وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں مکہ مدینہ کیوں نہیں جاتے, اور اصل بات تو یہ ہے کہ اب تبھی حکمن قرآن کے ہوتے ہوئے دیوبند سے فیصلہ کروانے والا بھی کافر ہے. کسی اور کو فیصل ماننے والا وہ زندگی ہے جب قرآن میں مسئلہ موجود ہے. وہو الذی انزل الیکم الکتاب, یہاں ذرا خیال کرو, قرآن پاک کے چھ کمالات یہاں بیان ہوں گے. کمالات ستہ للقرآن, قرآن کے چھ کمال اوصاف مذکور ہوں گے. نمبر ایک, نیچے نمبر لگے ہیں, وہ بندی انزل کمال اول, پوری ذات ہے جس نے نازل کیا طرف تمہارے الکتاب. الکتاب یہ نیچے لکھا ہے دوم, کتاب کامل پہلے سمجھا چکا ہوں. عرب والے بیان کمال کے لیے جنس کو ذکر کرتے ہیں الکتاب, جیسے الرجل الرجل اسی طرح الکتاب. اور میں بتا چکا ہوں کہ کتاب کہلوانے کا مستحق ہے ہی صرف قرآن. قرآن کے علاوہ یا قرآن کے مقابل سب کتابڑیاں تو ہیں, اور لیکن کتاب صرف قرآن ہے. الکتاب تو نیچے لکھا ہے دوم اعجاز, کیونکہ کامل کتاب کامل بار اعجاز کے, اور مفصل نمبر تین مضامین میں مفصل جس کی ہدایات و تعلیمات دنیا آخرت کے ہر معاملے پر ہر مرحلہ کے متعلق جامع واضح اور مکمل ہے. مفصل کے مفہوم میں یہ ساری جملے ہیں جو میں نے کہہ دیے. مفصل جس کی ہدایات و تعلیمات دنیا و آخرت کے ہر معاملے میں اور ہر مرحلہ کے متعلق جامع واضح اور مکمل ہے. یہ جملہ یہاں لکھو مفصل کے آگے پیچھے. مفصل کا مطلب ہے جس کی ہدایات و تعلیمات دنیا آخرت کے ہر معاملے اور ہر مرحلہ کے متعلق جامع واضح اور مکمل ہے. یہ ہے معنی مفصل کا. والذین آتیناہم الکتاب, نمبر چار, ایسی محکم بشان کتاب ہے کہ کتب سابقہ میں بھی اس کی ذکر اور خبر ہے. والذین وہ لوگ کسی ہم نے ان کو الکتاب یا نبونا یقین کرتے ہیں, یا نبونا کا جہاں معنی پنجابی میں ڈڈو جانتے ہیں, یا لگونا اندر سے جانتے ہیں, ڈڈو جانتے بےمان انہ منزل من رب کا, کہ یہ قرآن منزل ہے تیرے رب کی طرف سے بالحق. بالحق کا ایک تو کوئی معروف معنی ہے, دعا پڑھتے رہتے ہیں اظہار حق یا متلبس ان بالحق, حق کے ساتھ متلبس یا بالمذہب حق. اور ایک اور معنی بھی ہے یہاں بل حج کا ماننا واس کے ای بل حج کا ماننا واس کے ای واس کے ای مدثر میں رب دے گا کہ یہ قرآن وہ جانتے ہیں کہ واس کے آستان صرف دعوانی نفس العمر میں اور واس کے آستان یہ قرآن مدثر میں رب دے گا ہے بلا سکون انا کے دو معنی ہیں بلا سکون انا کا ایک کے خطاب ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا سکون انا من المنکرین تو پھر ذرا خیال کر لو نہ ہونا شک شک کرنے والوں میں تو اب شک کیا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کو اگر خطاب ہو تو من المنکرین کا کیا معنی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں یاد رکھ لے اگر یہ ہو تو پھر محلے ریب یا شک یہ پچھلی بات ہوگی کہ میرا پیغمبر آپ کس بات میں شک نہ کرے کہ اہل کتاب کو کوئی شبہ ہے آپ کس بات میں شک نہ کرے کہ اہل کتاب کو کوئی شبہ ہے اہل کتاب کو کوئی شبہ نہیں آپ کو شک کس بات میں پڑھ سکنے کا امکان بھی تھا ہو سکتا ہے مولوی مغالطے میں ہوں اور ان کو ان کا شک ہو کہ یہ قرآن شاید منزل من اللہ ہے یا نہیں فرمایا میرے پیغمبر یہ مولوی ویسے بے ایمان ہیں ان کو ہے بالکل پک اور ہے ان کو یقین کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے اس بات میں ان کو کوئی شک اور تردد نہیں ہے ہاں بھائی فلا تکونن من المنکرین کا کیا معنی بنے گا کہ میرے پیغمبر بولو ہاں میر میں بولو فلا تکونن یعنی تردد اور شک اس معاملہ میں نہیں ہے کہ اہل کتاب پر حضور حق پوری طرح ہو بھی چکا ہے یا نہیں اس معاملے میں شک نہ کرنا اس پر عبارات مفسرین علامہ قرطبی رازی علامہ آلوسی تینوں فرماتے ہیں کہ من الشاکین فی انہم یعلمون انہ منزل من عند اللہ فلا تکونن من المنکرین اے من الشاکین یعنی شک کرنے والا فی انہم اس بات میں کہ مولوی یعلمون جانتے ہیں انہ منزل من عند اللہ یہ قرآن منزل اتارا ہوا ہے من عند اللہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ تینوں باقی بھی مفسرین نے یہ لکھا اور اگر فلا تکونن من المنکرین خطاب عام لیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مخاطب عام مخاطب تو پھر مراد یہ ہے کہ قرآن کے مسئلے میں شک نہ کرنا قرآن جو مسئلہ بیان کر رہا ہے مسئلہ توحید اس میں شک نہ کرنا یہ دونوں معنی ہیں وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَا وَتَمَّتْ نمبر پانچ پانچواں وقت ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ اور تمت بمانا صابر پر ثابت ہو گیا ہے بِالْأَدِلَّةِ الثَّلَاثَةِ ثابت ہو چکا ہے تینوں قسم کے دلائل سے دلیل عقلی سے بھی دلیل نقلی سے بھی دلیل وحی سے بھی تینوں دلیلیں آ گئی تینوں دلیلوں سے ثابت ہوا کلمہ تو رب کا دعویٰ تیرے رب کا دعوے توحید کلمہ تو رب کا سے مراد مسئلہ توحید کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا کار ساز نہیں فلا تکون کرے گا تو رب دے گا صدقاں و عدلا ہے بھی بڑا سچا ہے بھی بڑا انصاف پر مبنی اعتدال پر مبنی اب ذرا خیال کرنا ایک معنی جی ہمارے شہر نے کیا، میں کوئی معنی کر رہا ہوں کہ کلمہ تو رب کا سے مراد کیا ہے دعوے توحید، اور دعوے توحید جو ماقبل آپ نے پڑھا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی پکارے سننے والا ہے اور کوئی پکارے سننے والا نہیں، یہ ہے کلمہ تو رب کا. اور تمت بے مانا سبت فرمایا ثابت ہو گیا. تین قسم کے دلائل جو آپ پڑھ چکے ہیں سورت میں، تینوں دلائل سے ثابت ہوا دعوے توحید تیرے رب کا صدق کا جو بڑا ہی سچا ہے، صدق کا میرا سچی سچ ہے اور بہادلا اور میرا مبنی بر انصاف ہے اور واقعی انصاف کے مطابق ہے. بس ایک تقریر اور مطلب یہ آگے سے لگے گا لا مبدل لکلمات ہی، اللہ کے اس دعوے کو بدلنے والا کوئی نہیں، یعنی اس پر نقد وارد کرنے والا کوئی نہیں، لا مبدل اس دعوے کو بدلنے والا کوئی نہیں، یعنی اس دعوے کا نقد پیدا کرنے والا اور اس کو ابطال کرنے والا باطل کرنے والا کوئی نہیں. لا مبدل لکلمات ہی وہو السمیع، وہو السمیع وہ اکیلا ہی سمیع ہے، اکیلا ہی علیم ہے. اب نقد کیسے ہوگا کہ دنیا کا کوئی مولوی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی نبی بھی سمیع ہے یا علیم ہے، اللہ کی سوا کوئی اور بھی بات ہو کر سوا سننے والا جاننے والا ہے، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. یہ مانا ہوگا لا مبدل لیکن بات ہی بہوت سبھی. یہ تو سیدھی سادی ہے تقریر تھی. ایک دوسری تقریر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کلمہ تو رب کا سے مراد ہے کلام و رب کا، کلمہ تو کلمہ کلام کے معنی میں شائع ہے، کلمہ خطبے کو بھی کہتی ہیں، اسی طرح آپ کلمہ طیب، کلمہ طیب بولتے ہیں، کلمہ طیب میں صرف ایک لفظ ہوتا ہے جس کا پہلا والا یہ تو پورا دو جملے ہیں، لیکن اس کو بولتے کیا ہیں کلمہ. تو جہاں کلمہ بے معنی کلام اور مراد خود قرآن ہے. اب ذرا اس کو سمجھنا ہے اس تقدیر پر. تمت تمت کلمہ تو رب کا، پورا ہو چکا ہے کلام تیرے رب کا، قرآن کیا ہے قرآن، قرآن صدقاً وعدلا، صدقاً فی الخبر والواقع وعدلاً فی حکم الظاہر، حکم ظاہری اور حکم باطنی. امام راضی نے یہاں پر بہترین بات کی. امام راضی فرماتے ہیں کہ پورا قرآن، پورا قرآن دو مضمونوں پر مشتمل ہے. پورا قرآن کا خلاصہ نکالو دو مضمون ہیں پورے قرآن میں. نمبر ایک بیانات، بیانات یعنی اخبار، اور نمبر دو احکامات، جس کو راضی نے تعبیر کیا تکلیف سے، باب الاخبار اور باب التکلیف. پورے قرآن میں یا تو واقعات کا بیان ہے یا امر و نہی کا بیان ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. پہلی چیز کیا ہے باب الاخبار، اور دوسری کیا ہے باب الاحکام، باب التکلیف یا باب الاحکام. یہاں اللہ نے دو لفظ ذکر کیے صدقاً، صدقاً کا تعلق ہے باب الاخبار اور بیانات کے ساتھ، اور عدلا کا تعلق ہے احکام کے ساتھ. اور مراد یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو خبر بھی دی، ماضی کی، حال کی، استقبال کی، ضمیر کی اور انسان کے احتیاط کی، جو قرآن نے خبر دی ہے وہ خبر حق اور نفس العمر کے مطابق ہے، سچی خبر ہے. اور نمبر دو، قرآن نے جو حکم بھی دیا مکلفین کو کرنے کا نہ کرنے کا، وہ حکم مبنی بر اعتدال، مبنی بر حکمت اور مبنی بر انصاف ہے. کسی حکم میں زیادتی بھی نہیں، کمی بھی نہیں، توازن ہی توازن ہے اور مبنی بر توازن ہے. تو یہاں جملے لفظ کیا ہے؟ دو، صدق و عدل. صدق، اب جس پر روح معانی والے نے یہ بھی لکھا، راضی کی عبارت لکھ لو، فرماتے ہیں کہ صدق اذ کان من بعد الخبر، و عدل اذ کان من بعد التکلیف. اگر خبر کے باب سے ہو تو صدق، اور باب تکلیف سے ہو یعنی احکام سے ہو تو عدل. تفسیر کبیر اور اسی سے ملتی ہوئی عبارت علامہ آلوسی کی، الصدق فی الاخبار والمواعید والعدل فی الارضیات والاحکام. الصدق فی الاخبار والمواعید، سچائی اخبار بھی ہے، والمواعید اور وعدوں میں، اور والعدل اور عدل و انصاف وہ فیصلوں میں اور احکام میں. روح المعانی، روح المعانی سے اب صدق کا معادلہ لا مبدلہ، یہ بس پہ ششم ہوگا، چھٹا بس ہوگا قرآن کا. تمت کلمہ تو ربے کا کے نیچے لکھا ہے پنجم، لا مبدلہ کے نیچے لکھا ہے ششم، چھٹا بس کو لے کلمات ہی. کیا مطلب؟ لا مبدلہ کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو. اب اس تقدیر پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کے کلمات بھی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتا، گھٹ بدھ نہیں کر سکتا، جیسا کہ تورات میں ہو گیا، انجیل میں ہو گیا، پہلی کتابوں میں ہو گیا. یہاں مراد ہوگا کاٹ چھانٹ، کانٹ چھانٹ وغیرہ یہ نہیں ہو سکتی. اسی پر حضرت قتادہ تابعی وہ فرماتی الکلمات ہے القرآن، کلمات سے مراد ہے قرآن. لا مبدل لہ، کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اس کو. کیا مطلب؟ لا یزید فیہ المفترون ولا ینقصون، جو مفتری لوگ ہیں وہ نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ اس سے کمی کر سکتے ہیں. قرطبی، قرطبی کا حوالہ اور راضی کی عبارت اور اچھی ہے، فرماتی کہ اتنا تب کا مسونتن، یہ قرآن محفوظ رہے گا ان تحریف و تدبیر، تحریف سے بھی، بدلنے سے بھی اور تدبیر سے بھی. اب شام اس کا سمجھو، قرآن پاک ایک تو ہے انا نام نسل نسکرا و انا لہو لحافظون، یہ وہاں پر بھی حافظون من التحریف و تبدیر و تبدیل. معنی یہی ہے تمام لوگوں کے نزدیک کہ حافظون کا معنی ہم حفاظت کریں گے تحریف، تبدیل، تبدیل سے. ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، لا یحتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن وہاں پر بھی یہی ہے کہ باطل، کوئی جھوٹ اس کے کسی طرف سے نہیں آ سکتا، یعنی قرآن میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. یہ نہیں، ہر باطل تحریف قرآن پاک میں نہیں ہو سکتی. اور تیسری آیت یہ ہے لا مبدل لکلماتہ، اس پر دو حوالے میں دے چکا ہوں کہ امام راضی کا اور دوسرا دوسرا دوسرا نیز کا قرطبی حضرت قتادہ کا حوالہ. یہ تو اب یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا عنوان آ گیا. وہ عنوان تین ایتوں کی طرح میں نے اشارہ کیا. عنوان ہے حفاظت القرآن, قرآن پاک کی حفاظت کا. اور اس معاملہ میں اہل تشیع شیعہ فرقہ اتنا بدبخت ہے کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, یہ قرآن جو ہے یہ بدلا ہوا ہے اور صحابہ نے یہ قرآن بدل دیا. اور اس کے ساتھ ملتا ہوا نظریہ بریلویوں کا ہے. شیعہ کہتے ہیں قرآن کیونکہ اصل نہیں ہے اس لیے اس قرآن کو امام کے بغیر کوئی نہیں بیان کر سکتا. یہ امام کو پتا ہے کہ کون سا ایسا منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے, کون سا ایسا مولویوں نے بگاڑ دیا اور صحابہ نے بگاڑا. لہذا قرآن ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتا. قرآن سمجھ آئے گا امام کو, اور امام پر وہی آتی ہے وہ پھر بتاتا ہے امام. تو اس سے آگے بریلویوں نے لیا, انہوں نے کہا کہ قرآن ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتا, قرآن سمجھ آتا ہے گولڑے والے کو, اور قرآن سمجھ آتا ہے کہ پیر کو, ہمارے پیروں کو قرآن سمجھ آتا ہے اور مولویوں کو قرآن سمجھ نہیں آتا. اس سے آگے لیا نظر بھارتی نے, انہوں نے کہا قرآن کے قریب نہیں جانا. قرآن تب سمجھ آتا ہے کہ 14-15 علوم آدمی پڑھا ہوا ہو. نہ 14-15 علوم آئیں کہ نہ قرآن کے قریب جاؤ. یہ تعلیم بالمحال کے طور پہ 14-15, اور 14-15 ایسا آدمی ہے ہی نہیں جس کو ایک ہی علم پر کامل مہارت ہو. اس دور میں مشکل ہے. جب 14 پر کامل مہارت نہیں تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ قرآن کے قریب نہ جاؤ. بہرحال یہ تینوں طبقے قرآن کے دشمن ہیں. تو یہاں فرمایا کہ قرآن مقدس تمت کلمۃ ربک کا صدقاً و عدلاً لا مبدل کلمات ہی, جس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں, بدلنے والا نہیں. راضی رحمہ اللہ نے یہاں پر کوئی بات کی جو پہلی تقریر میں نے کی اور راضی بھی ہوئی ہے کہ دوسری تقریر بھی موجود ہے, یعنی ان میں کوئی تضاد نہیں, لیکن مضمون قرآن جو چلا رہا ہے وہ پہلی تقریر ہے. اس تقریر پر راضی بھی یہاں پر بہترین بات کی. فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو بدلنے والا کوئی نہیں اس کے کلمات کو. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ راضی فرماتے ہیں کہ منکرین کے شبہات سے اس کا دعویٰ باطل نہیں کیا جا سکتا. لام بدے رہے گلے باتیں, منکرین کے شبہات سے دعوے قرآنی کو باطل نہیں کیا جا سکتا. قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے آپ پڑھتے آ رہے ہیں اس کے مقابل شبہات ہی ہیں. قرآن کے دلائل کا مقابلہ شبہات سے نہیں کیا جا سکتا. لام بدے رہے گلے باتیں ہی کا یہ معنی بھی کیا راضی نے. اور فرمایا راضی کی عبارت بھی آسان عبارت ہے. فرمایا تلک شبہات لا تاثیر لہا فی ہذہ الدلائل التی لا تقبل التبدیل البتہ تفسیر کبیر کہ مراد ہوئی ہے. تو بہرحال یہ اب میں لکھوا نہیں سکوں گا, لکھوانے کا وقت ختم ہو گیا, پڑھتا جاؤں گا لکھوا نہیں سکوں گا. کیونکہ اگر لکھوائیں تو پھر سورہ آراف کے ارد گرد بھی 24 رمضان ہو جائے گا. لا مبدل کلمات ہی ہو گیا. بہوبت سمی وہی ہے, جہاں پر بھی آپ ذرا دیکھیں حضر ہے یا نہیں ہے, وہ اکیلا ہی سننے والا ہے ما فوکل اسباب, اکیلا ہی جاننے والا ہے ما فوکل اسباب. اسی کو سورہ بقرہ اور ساری سورتوں میں یہی مسئلہ آ رہا ہے سما والا. وبت سبھی اتنا کا انت سبھی اتنا کا سبھی اس دعا یہ ساری ایسے جمع کرنی ہے. بہن توتے ابھی نہیں بہن توتے اکثر من پھر ارد اگر تو اے مخاطب جہاں پر بھی توتے کا خطاب عام ہے اگر تو تابے داری کرے اکثر من پھر ارد اکثریت کی جو بیج زمین کے ہیں اکثر کے پیچھے چلے تو نزلو کا تجھے ہٹا دیں گے ان سبیل اللہ اللہ کے مسئلے سے. یہاں سبیل بھی مانا مسئلہ نزلو کا پھیر دیں گے تجھے ان سبیل اللہ اللہ کے مسئلے سے. یتبعون الا الظن نہیں پیروی کرتے اکثر لوگ مگر زن کی زن یا زن بمانا ریپوٹیشن الا زن زن بمانا وہاں زن بمانا کچی کچی باتیں الا زن و ان ہم اور نہیں ہے وہ الا یقرؤون مگر تکے باتیں. الا یقرؤون کا معنی تکے مارتے ہیں اندازے لگاتے ہیں تکے مارتے ہیں. یا قرطور کتنا رقبہ کا بے شک رب تیرا وہی خوب جانتا ہے من بمانا اجیو ہے کہ کون یزلو عن سبیلہ ہی پھسلتا ہے اس کے مسئلے سے کہو گا عالم اور وہ اللہ خوب جانتا ہے پھر محتدین راہ پہ رہنے والوں کو. اب ذرا دیکھو ان پوچھے اگر تو بات مانے اکثر من پھر ارض جمہور کی اکثر من پھر ارض اگر تو بات مانے کس کی بولو بولو کس کی جمہور کی جو دل لو کان سبیل اللہ وہ تمہیں خدا کے مسئلے سے پھیر دیں گے ہٹا دیں گے. کیوں کہ دنیا کی اکثریت منکروں کی اور گمراہوں کی ہے اکثر دنیا منکر اور گمراہ ہے. ان یتبعون الا الظن وجہ اضلال کی یہ ہے کہ جمہور اور اکثر لوگ وہ تابے داری کرتے ہیں زن کی اور وہ بھی اعتقاد میں زن کی. یہاں پر بات سمجھو بڑی الہی کہ نور قطعی کے سوا دنیا میں عقل و حلم کے نام سے جو کچھ بھی ہے سب اس زن اور خرص کے حکم میں ہے. قرآن مقدس کے مقابل چاہے وہ ارسطو کی منطق ہو چاہے بوالی سینا کے بکواسات ہو اور چاہے بلاسپا کے بکواسات ہو جو بھی ہوں ساری چیزیں کتاب اللہ کے مقابلے میں زن کی حیثیت رکھتی ہیں سب کچی باتیں ہیں. اور قرآن کا فیصلہ محکم ہے چاہے وہ صوفیوں کی خرافات ہوں علماء کی عبارات ہوں بزرگوں اور اکابر کی کتابیں ہوں قرآن کے مقابل کسی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں. اور کوئی ذکر کیا یتبعون الا الظن یہ جو مشرک ہے ہمیشہ زن کے پیچھے لگے گا. خواب آئی جی آواز آئی مشرک کی دلیل جہاں ہوگی خواب آ گئی آواز آ گئی بزرگوں سے سنا ہے. اب وہ بزرگ کون تھا بے ایمان پتہ ہی کوئی نہیں حد سر شیطان بزرگوں سے سنا الہام ہو گیا پتہ نہیں الہام ہوا یا اس کا ہم نام ہوا الہام ہو گیا فلانا الکا ہو گیا. یہ کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ احکام باب احکام میں کشف و الہام حجت نہیں ان پر جزم کرنا بالکل باطل ہے. حضرت تھانوی کی عبارت ہے الہام سے کشف سے کوئی شریع حکم ثابت نہیں ہوگا اور سب سے زیادہ کش بلی کو ہوتا ہے. بلی کو کوئی چیز رکھو تھوڑی دیر کے بعد اس کو کش ہو جائے گا, کون جائے گا. جہاں پر بھی آپ رکھو خصوصاً گوشت ہو, بلی کو کٹ زیادہ ہوتا ہے صوفیوں سے بھی. اور اسی طرح اور جانوروں کی ہلس تیز ہے. حضرت ثانوی فرماتے ہیں باب احکام میں, لفظوں پہ غور کرو, باب اعتقاد کا تو مسئلہ ہی جدا ہے. احکام شریعہ میں بھی کسی کا کوئی خاص کش کو الہام حجت نہیں, اور اس پر جزم کرنا یقین کرنا بالکل باطل ہے. حضرت ثانوی کی عبارت ہے ماشاء اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ, یہ بھی تو بزرگ ہے نا حضرت ثانوی, اور کتنا زبردست اصول بیان کر گئے کہ یتبعون الا الظن. تو اب ظن کے مختلف درجے ہیں. قرآن پاک کہتی ہے تو خبر باعث بھی اس کے مقابل میں کیا ہے؟ ظن. خبر باعث بھی اس کے مقابل میں کیا ہے؟ ظن. اور قیاس مجتہد بھی ظن. خبر باعث بخاری مسلم بھی اس کے مقابلے میں ظن. یہ البتہ درجے اور مرتبے کا فرق ہے, لیکن قانون یہ ہے کہ ظن سے کوئی مسئلہ عقیدے کا ثابت نہیں ہوگا. یتبعون اور نہیں پیروی کرتے یہ مشرک لوگ مگر میرے ظن کی. وانہم الا یخرصون, خرچ کہتے ہیں اندازے کو, اور ہماری بولی میں کہتے ہیں تکا مارنا. ایسے تکے مارتے ہیں, اور تکے ان کے کیا ہوتے ہیں؟ تکے یہ کہ معراج والی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز کھڑ کے پڑھ رہے تھے, کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اب اس سے پوچھو پھر ثابت کیا ہوا؟ کہتا ہے معراج والی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اچھا پھر کیا ثابت ہوا؟ معلوم ہوا سارے نبی ہر وقت اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. واہ چکر. یہ ہے یخرصون, خرص اور تکا, تکا لگایا. جیسے بریلے کہتی کہ حضرت سلیمان کے زمانے کا ولی اللہ اتنی دور سے ایک تخت لایا بلقیس والا, اور فاصلے بڑے دور تھے آنکھ جھپکنے کی دیر میں. تو اگر حضرت سلیمان کا زمانے کا ولی وہ تخت لا سکتا ہے ملکہ بلقیس کا, تو شیخ عبد القادر جیلانی 12 سال والا بیڑا نہیں کرا سکتا. کنارے یہ ہوتا ہے چکر و سور. اس سے اگر بندہ پوچھے تو چبل کہ وہاں پر پہلی بات تو ہے کال نزی بندہ علم من الکتاب, یہ بندہ کون ہے پہلے تو یہ ثابت کیا. پھر وہ ولی اللہ اگر ہے تو ولی اللہ نے کیا کیا تھا؟ وہ تو سجدے میں کہہ رہا تھا یا حیو یا قیوم, اور دست لے آنے والا کون تھا؟ اللہ. اور تیرا لگ گیا تکا, اور یہی ہوتے ہیں تکے. سمجھ گیا وہ تکے یا نہیں؟ تو بدر والے دل سے انہوں نے نبی پاک کی وہ بات سنی تھی, ابو جہل نے سنی تھی, اور اتنے ثابت ہوگا نا کہ انہوں نے سنی تھی. آگے لہذا چلے گا, لہذا ابو جہل نے بدر میں سنا تھا تو لہذا دادا جان بھی سنتا ہے, لہذا بابا بھی سنتا ہے. اب اسے پوچھو بھائی تیرا بابا ابو جہل ہے, میں ادھر بدر والا وقت بھی ہوئی ہے اسی میں پڑا ہے, اور تو نبی ہے کہ تیرا کلام سنتا ہے. وہاں تو ساری بات ہی بولتا ہے اور وہاں حدیث کے اندر موجود ہے, لیکن یہ جبل اسی کو کھینچے رکھا ڈال کے کھینچے گا. یوں ہو گیا کہ یوں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو کہتے ہیں تکا اور اندازہ. ان ہو الا یخرصون, پورے دیانتداری سے دیکھتے ہو. ہمارے مد مقابل جتنے ملتے ہیں سب کے تکے اور اندازے ہیں, اور اشاعت التوحید کا اللہ کے فضل سے ہر مسئلے میں صاف استدلال ہے اور صاف دلیل ہے جو اصل و فطرت بھی قبول کرتا ہے اور انسانی علم بھی قبول کرتا ہے، کہیں ہمیں تکا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. باقی سارے تکے اللہ یار خان کی بیادی نے رسالہ لکھا اور لکھتا ہے کہ مردے سکتے ہیں. اس پر دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو نہیں بلایا تھا، انہوں نے سنا تھا یا نہیں معلوم ہوتا ہے سنتے. اب اس کو چبل سے پوچھے بھائی معلوم ہوتا ہے دوڑتے بھی ہے یا کہا تو وہ بہت یاسینا کرتا یا کہا وہ دوڑتے بھی ہیں. یہ ہوتا ہے تکا بندی، کسی جزی کو لے کر مشرے کی دلیل کا خلاصہ یہی ہے، ایک واقعہ جزی کو لے گا اس سے قانون کلی بنا دے گا، ایک واقعہ خرچ کی عادت لے گا اس سے عادت بنا لے گا، اور کہیں جھوٹی روایت لے گا اور اس پر شور اتنا کرے گا کہ سمجھنے والے سمجھیں گے شاید قرآن کی آیت ہے، ہوگا ذرا جھوٹ اور اس پر تبکولیاں باندر تبکولیاں. یہی ہے اللہ یق رسول اتنا ربا کا ہوگا عالم، بے شک رب تیرا جانتا ہے. یہاں اللہ یق رسول پر آپ کے پاس عبارت ہوگی صاحب، جن کے پاس نیا قرآن ہے میرے پاس یہ لفظ مٹے ہوئے ہیں بیما جن سے دونا ہی بجال عبادت اوسان سبحانہ یقر رسول کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بعض بزرگوں کو نائب بنایا اور اختیارات دے رکھے ہیں اور اوسان کی عبادت کو ذریعہ بنانا اور مانا بدو اللہ رکرے گنا اللہ ظلفا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال جہاں پر فرمایا اللہ یق رسول اتنا رفا کا من اور یوز کے معنی میں قرطبی نے لکھا، یعنی کون جو ذل و عن سبیل ہی، سبیل سے مراد مسئلہ توحید ہے، اور وہ عالم و بل محتدین، محتدین سے مراد قائمین الگ توحید ہے. فقلو بس یہاں پر سورت کا حصہ ثانی شروع ہو رہا ہے، حصہ ثانی، اور سورت کے حصہ ثانی میں نفی شرک پھیلی ہوگا. پہلے کیا کیا تھا نفی شرک کے بازی، اب نفی شرک پھیلی، اور قرآن پاک نفی شرک پھیلی کے دو عنوان سے بات کرے گا، دو عنوان نیازات غیر اللہ اور تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ اور تحریمات غیر اللہ. یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں بار بار، اب صرف آیات کو حل کرتے جاؤ. فرمایا فقلو فقلو، ہاں کیا ہے یہ تحریمات غیر اللہ کا بیان، تھوڑا سا آپ کی مہربانی بول پڑے تاکہ آپ کی نیند ختم ہو. فقلو مما دو کے آپ کے اوپر کیا لکھا ہے تحریمات غیر اللہ کا بیان. فرمایا غیر نے جو تحریمیں بنا رکھی ہیں ان کو توڑو. فقلو بس کھاؤ من ما کو کیرا اس سے یہ ذکر کیا گیا اسم اللہ علیہ نام اللہ کا اوپر اس کے نیچے لکھا ہے بلا شرکت سے غیر، بلا شرکت سے غیر جس جانور پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا بلا شرکت سے غیر اس کو کھاؤ. ان کن تم بے آیات ہی اگر ہو تم اس کی آیات کے ساتھ مومنین ایمان رکھنے والے. یہ جب مسئلہ طبیعے کا عروج پر تھا تو کچھ بزرگ کی آیت بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تمہارا قرآن کی آیتوں پہ ایمان ہے اس کو کھاؤ، لیکن یہ استدلال نہیں یہ قریب با تحریف ہے. مسئلہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اصل مسئلہ جھگڑا کس بات میں تھا کہ اس امت کا نسلی مشرک اس کا حکم کیا ہے، وہ اہل کتاب کے حکم میں ہے یا مرتد کے حکم میں ہے یہ بات میں آپ کو اصل تنقید کروا چکا ہوں. اس آیت کا تعلق اس مضمون کے ساتھ ہے ہی نہیں, اس کا تعلق ہے ہی تعلیمات عباد کو اٹھانے کے ساتھ. ورنہ قلوب علما دوکرا کا اگر یہ معنی ہے کہ کوئی پھر بریلویوں کی دبیا کھاؤ تو پھر شیعوں کی قادیانیوں کی پھر تو ہندوؤں کی مجوسیوں کی, اگر ایک ہندو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دے تو کوئی مفتی فتویٰ دے گا کہ یہ حلال ہے. صرف اگر بسم اللہ اللہ اکبر کر دے کوئی مرتد جس کی ذبیا کی حرمت پہ اتفاق ہے وہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دے تو یہ ذرا خیال کرو. وہ ایک جگہ پہ میں تقریر پر گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ تقوی کا موضوع ہے, موضوع تقوی. میں نے کہا کہ تقوی آپ بھی برداشت کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں, سب شیعوں کا معاملہ ہے, تقوی کا موضوع بیان کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ سے بچے کا نہیں تقوی کا موضوع. انہوں نے سمجھا تقوی یہی ہے کہ شلوار اوپر رکھا کرو, اور تقوی یہی ہے کہ کسی کے ساتھ بولو کم, اوپر چنی وغیرہ دوپٹہ کر لو, اور بالکل بھوک مکھ دوپی بن کے تسبیح لے لو دو اڑھائی گز کی, اور منڈ کے بڑے بڑے تو اس کو بیٹھ جاؤ تو یہ مستقی ہے. تو تقوی میں شروع کیا تو میں نے تقوی میں یہ بات کی کہ ہر مشکوک غذا سے بچنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. تقوی یہ ہے کہ مشتبہ شک والی چیز سے آدمی بچ جائے, مشتبہ چیز سے آدمی بچ جائے. یہ میں نے کہا اسی مشتبہ میں آج کہ مجھے اپنی ذبیحہ بھی ہے وہ مشتبہ میں ہے اور تقوی اسی میں ہے. فتویٰ نہیں تقوی ہے, باقی رہ گیا تحقیق وہ میں پوری آپ کو دونوں بنیادیں بتا چکا ہوں اور اس کا حکم بھی. تمہارا تقوی یہی ہے. یہ جو اس مسئلے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں یہ تو بالکل خارجی اور بالکل گمراہ ہیں, زار مضل ہیں, یہ فتویٰ والا مسئلہ ہی نہیں. تو بعد میں ایک مولوی صاحب ہیں, اچھے بڑے مدرس آدمی ہیں, میرے پاس آ کے یہ آیت پڑھی کہ آپ نے کیوں کہا قرآن میں آتا ہے کلو مما دو کیرا اس مندا ہے یا نہیں. قرآن میں آتا ہے جس چیز پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے تو اس کو کھاؤ. تو یہ خدا کا نام نہیں ذکر کرتے دو کیرا تو عام ہے. لہذا میں نے کہا مولوی صاحب اور اس بات سے بھی عام ہے, من ما اس ماں میں خنزیر بھی ہے, اس ماں میں گیدڑ بھی ہے, اس ماں میں کتے سے سب کچھ ہے. کیا خیال ہے آپ کو ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے؟ اور کہتے نہیں نہیں وہ تو اور آیا چاہیے نا. میں نے کہا تو پھر اس طرح مرنا اس کو عام نہ کر, ورنہ اس میں مرتد کی ذبیحہ پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مرتد کی ذبیحہ حرام ہے. کوئی ہندو صرف بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے وہ بھی حرام ہوگی. اس آیت کا اس ذبیحے والے مسئلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. باہر حضرات پیش کرتے ہیں, ایک شاید پیش کر رہا تھا کہ ذبیحہ حلال ہے کیوں دلیل, کہتے حضرت موسیٰ فرعون کی ذبیحہ کھاتا تھا, یہ بھی دلیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ذبیحہ کھاتا رہا, اس کا مطلب یہ عجیب شکوک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرعون کا بھائی تھا, دوسرا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ شریعت محمدی کا ہے یا شریعت موسوی کا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر یہودی بننا ہے تو یہی دلیل پیش کر, اگر یہودی بننا ہے تو جا پیچھے, صحابہ میں آپ کے لیے نمونہ نہیں, تجھے بنی اسرائیل سے بھی پیچھے جانا پڑے گا. ادھر بھی یہ مثال دیکھو دے رہا, اور بہرحال یہ دیکھ لو فقلو کا کوئی تعلق نہیں. باقی جو ذبیحہ پر فتویٰ کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ذبیحہ حلال سمجھنے والے کافر یا یہ کہے حرام سمجھنے والا کافر, یہ دونوں خارجی اور ضال مضل اور گمراہ ہیں, اور دونوں پرانے پاک کہ مفہوم کو بگاڑنے والے فتویٰ بازی. فتویٰ نہیں علمی مسئلہ ہے, تقویٰ اسی میں ہے. فکلوا مما ذکر اسم اللہ, فکلوا پس کھاؤ مما ذکر اس سے کہ ذکر کیا گیا اسم اللہ ہے. نام اللہ کا کیا لکھا ہے نیچے, بلا شرک سے غیر, یعنی صرف اللہ کا نام, اللہ کے نام کی ہے غیر کے نام کی نہیں. ان کن تم بے آیات ہی مومنون, اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے. فکلو سے مقصود یہ بھی ہے کہ کھاؤ. فکلو کا لفظ تو ہے کھاؤ, لیکن کھانا کوئی فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں. تو کہے کہ آج امر و دل وجوب, تو فکلو کا مطلب یہاں پر ہے عقیدہ رکھو, عقیدہ رکھو. باقی اگر لذت کے لیے کھاؤ گے مباح ہے, اور اس نیت سے کھاؤ کہ طاعت پر قوت حاصل کروں گا تو ثواب بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا. لیکن جہاں مراد قلو سے ظاہر ہو امر مانا الاباحہ, یہ جساد نے کہا اور یہی بات قرطبی نے کہی کہ اعتقاد ہو حلالا, اس کو حلال سمجھو. یہ نہیں ہے کہ لازمی کھاؤ. قلو من ما ذکر ہو گیا, وما لکم اللہ تاکلو, اور کیا ہے تم کو, مالکم کیا ہے تم کو, ایو ذلیل لکم وعذر لکم, ایو ذلیل ایو عذر, کیا کون سی دلیل ہے تمہارے لیے, کون سا عذر ہے تمہارا کہ اللہ تاکلو کا کیا مانا کرو گے کہ اسے حلال سمجھتے ہیں. کھانے سے مراد کیا ہے, حلال سمجھتے نہیں. کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کہ اس کو حلال سمجھتے نہیں. مما ذکر اس سے کہ نام لیا گیا اللہ پاک کا اوپر اس کے, وقد فصل لکم, اس معنی کی طرف توجہ فرماؤ. قد فصل, فصل ماضی ہے لیکن معنی حال والا کرنا ہے. قد فصل کیوں کہ یہ احکام تفصیلی دو صورتوں میں ہیں, ایک سورۃ المائدہ میں دوسرا سورۃ الانعام میں. تو فصل ماضی کے معنی میں اس لیے نہیں بن سکتا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورۃ المائدہ بعد میں ہے, سورۃ الانعام پہلے ہے, تو فصل دوسری بنتا. اس لیے معنی کیا ہے ہمارے حضرت نے بھی اور روح المعانی والے بزرگ نے بھی اوروں نے بھی کہ قد فصل تحقیق تفصیل کرنے لگا ہوں. کلفت سالا اس کی ابھی تفصیل ہو رہی ہے کسی صورت میں ابھی, یا مستقبل والا مانا کر لو کہ جس کی تفصیل کروں گا کسی صورت انعام میں. یہ بعد میں کہا سورہ مائدہ, لیکن وہاں بات بھی بنتی, میں نے بتا دیا سورت المائدہ وہ بات کی ہے, سورت الانعام پہلے کی ہے. وقد فصل تفصیل کرنے لگا ہوں یا ابھی کرتا ہوں. حاشیہ دیکھو آپ کے پاس حاشیہ ہوگا, جہاں ماضی کا معنی گزارے والا ہے, یعنی اللہ تعالی کے محرمات کو صورت میں مفصل بیان کر رہا ہے, اور اگر اس کا معنی ماضی والا کریں تو چاہیے کہ اس سے قبل کسی صورت میں محرمات کی تفصیل ہو. اگر سورہ مائدہ کو بنائیں تو وہ اس کے بعد اتری ہے, اور اس سے زیادہ تفصیل کسی صورت میں ہے بعد میں کسی میں, لہذا مانا کریں گے حال والا. جیسے سورت نور میں کرتے ہیں سورۃ انزلناها, سورۃ فرضناها, وہاں پر بھی یہی مانا کرتے ہیں, عظیم الشان سورت جس کو اب نازل کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ پہلے نازل ہو چکی ہے. تو وہاں پر بھی کوئی مانا ہے, یہاں بھی فصلہ اس کو مفصل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں واسطے تمہارے, ماں حرامہ علیکم, وہ جو حرام کیا اوپر تمہارے وہ کیا چیزیں ہیں جی, وہ آگے آ رہی ہے. آگے لا آگے تو فیما یہ مراد ہے فصل لکم ما حرامہ علیکم اللہ ماسور تم علئی, مگر جو تم مجبور ہو گئے طرف اس کے, اس کی پوری تفصیل ہو چکی ہے. اتنا کثیر اور بے شک بہت البتہ گمراہ کرتے ہیں بے احوائہم, ان کثیر سے مراد ہے مولوی اور پیر, اور گمراہ کرتے ہیں بے احوائہم اپنے احوا سے, یعنی جھوٹ موٹ گپوٹیشن سے اللہ کے حلال کو حرام, حرام کو حلال بتلا کر لوگوں کے ایمان لوٹتے ہیں. یہ مطلب ہے لگو دلون گمراہ کرتے ہیں بے احوائہم. نیچے کیا لکھے آپ کے پاس, تعلیمات غیر اللہ کو حرام اور ریاضات غیر اللہ کو حلال بتلا کر بہت سے مولوی وہ گمراہ کرتے ہیں بے غیر علم, بغیر دلیل کے. اس پر علم کا معنی دلیل ہے, ان کے پاس اس پر دلیل بھی کوئی نہیں. اتنا رب کا بے شک رب تیرا وہ عالم بالمعتدین, وہ جانتا ہے بالمعتدین حد سے نکلنے والوں کو. جہاں معتدین کا کیا معنی ہے, حد سے نکلنا, معتدین کا معنی حد کیا مطلب ہے, جو معتدین کا معنی جو اشیاء کی تحریم اور تحلیل بھی, جو اشیاء کی تحریم و تحلیل اپنے اختیار سے سمجھتے ہیں. کیا مراد ہے معتدین کی, جو اشیاء کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا اپنے اختیار کا سمجھتے ہیں. یہ عبارت موجود ہے معالم التنزیل میں, فرمایا الذین یجادلون الحلال الی الحرام, الذین وہ یجادلون جو تجاوز کرتے ہیں الحلال الی الحرام, حلال سے طرف ہو حرام کے, یعنی حرام کو حلال, حلال کو حرام بتلاتے ہیں. یہ لوگ ہیں وہ تدین حد ایمان سے نکلنے والے. ضرور اور چھوڑ دو ظاہر قسم, ظاہر قسم باطن نہ ہو, ظاہر گناہ کو اور باطن گناہ کو, اس کے چار مطلب ہیں. ظاہر قسم باطن نہ ہو, ایک بانا آپ کے پاس لکھا ہے ظاہر قسم سے مراد ہے شرک فعلی, اور باطن نہ ہو سے مراد ہے شرک اعتقادی. اللہ فرماتے ہیں غیر اللہ کی نیازیں بھی چھوڑ دو, تعلیمیں بھی چھوڑ دو, اور غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا بھی چھوڑ دو. یہ بات شرک فعلی کا رد بھی, شرک اعتقادی کا بھی. اب ذرا خیال کرنا ہے دوسرا معنی آپ کر رہا ہوں احمد المفسرین کا, کہ ضرور ظاہر الاسم, ظاہر الاسم سے مراد ہے گناہ کی عملی شکل, اور باطن ہو سے مراد ہے غلط اعتقاد, غلط عقیدہ. گناہ ظاہری, ظاہری عمل میں کوتاہی اور عملی شکل, اور باطن کیونکہ اس کا تعلق عقیدے کا قلب دل کے ساتھ ہے, اس سے مراد ہے عقیدے کا گناہ. یہ قرطبی نے, معالم نے, اور اسی طرح دوسرے حضرات نے لکھا, اور راضی کی عبارت کہ ظاہر قسم ما عمل تم, باطن نہ ہو ما نبے تم. جہاں نبے تم سے مراد بھی عقیدہ ہے, جو نیت ہو نبے تم کبیر. اور نمبر تین ظاہر قسم اعلانیہ, اس بات کو ذرا سمجھو, عرب کے معاشرہ میں زنا کو عیب سمجھا جاتا تھا, اور بھی کئی گناہ تھے جنہیں عیب سمجھا جاتا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر چھپ کے کر دیا جائے تو عیب نہیں، ظاہر کیا جائے تو عیب ہے. آج بھی ہندو تہذیب کی یہی بات ہے کہ گناہ چھپ کے کرنا عیب نہیں اور قبلے کے سامنے کرنا عیب ہے. یہی امریکہ برطانیہ کی تہذیب ہے اور یہی اب پاکستان کی تہذیب بننے پڑ رہی ہے. یہی اور انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر راضی بازی ہو گئے اور آپس میں رضا فضا سے تو کیس بھی نہیں ہو سکتا. زنا بل جبر پر تو کیس ہے لیکن زنا بل رضا وہ پاکستانی قانون میں معاف ہے. اور اب ان بے غیرتوں نے جو نیا قانون بنایا اس میں یہ بھی آ گیا کہ لڑکی جوان ہو اور وہ اپنے کسی فرینڈ تارے کے کھوتے کے ساتھ وہ لیٹ ہو گئی تو والد اس کو پوچھ نہیں سکتا. اپنے فرینڈ کے ساتھ اگر پوچھے گا تو کام گڑبڑے. اسی طرح بیوی محلے میں چلی گئی تو خامن نے اگر پوچھا کہ رات کو تو کدھر تھی تو خامن کو جناب وہ لگائیں گے گھنٹی اور جیسے بیل کے گلے میں ہوتی ہے اور خامن تین دن گھر نہیں آ سکتا. کیوں؟ یہ حقوق کے نسبہ ہیں نسبہ کہ وہ پورے محلے کی سواریاں کھاتی رہے اور پھرتی رہے. وہاں پر خامن بھی پوچھ سکتا. یہ تحفظ حقوق کے نسبہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ سب بدماشی بے ایمانی اور انگریز کی وفاداری اور کتاب و سنت سے خرداری پر مبنی شیطانی چرخہ اور تابوتی نظام ہے. اب دیکھو تو اس معنی کے اعتبار سے ظاہر اس یہ کیا ہوگا اعلانیہ پبلک کے سامنے جو گناہ کیا جاتا ہے وہ بات دینا ہوں پوشیدہ پوشیدہ گناہ اور جو عامر اندر بیٹھ کے کرتا ہے بات دینا ہوں ان الذین یکسبون بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ ان قریب بدلہ دیے جائیں گے بما کانو ساتھ اس کے یک سارے پور جو کماتے ہیں. فلا تاکلوا اور مت کھاؤ نظر و نیاز کا مسئلہ. فلا تاکلوا مما مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں ذکر کیا گیا اسم اللہ علیہ اسم اللہ یہ ماں آپ بھی ہو سکتا ہے ساری چیزوں کو شامل ہو سکتا ہے. ماں سے مراد صرف جانور نہیں اس ماں سے مراد ریبڑیاں بھی جلیبی بھی دودھ بھی اس طرح آم بھی کیا جا سکتا ہے. اور لم یوز کا رسم اللہ سے مراد ہے غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ اور غیر اللہ کا ملا کے نام لیا جائے غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ اور غیر اللہ کا ملا کے نام لیا جائے. لم یوز کر کا یہ مانا ہے لم یوز کر یہاں جو فکی ہے بات چل پڑی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام احمد اور امام مالک وہ اس طرح چلے گئے کہ اگر مسلمان ایک جانور کو ذبح کرتا ہے اور عام کے دن جان بوجھ کر تدبیر نہیں پڑتا تو تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ وہ جانور حرام ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور حلال ہے. اور اس پر امام شافعی روایت بھی پیش کرتے ہیں. بہرحال جمہور ائمہ کا یہی مطلب ہے کہ وہ جانور حرام ہے اگر مسلمان جان بوجھ کے تکبیر نہیں پڑھتا. لیکن اگر تکبیر پڑھنا بھول گیا پڑھنا چاہتا تھا لیکن ذبح کے وقت تکبیر پڑھنا بھول گیا تو سب ائمہ متفق ہیں کہ وہ ذبیحہ درست ہے اور وہ ذبیحہ حلال ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ لام یوز کر اسم اللہ میں نے آپ کے سامنے کیا مانا کیا لام یوز کر اسم اللہ کا کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ اور غیر اللہ کا ملا کے نام لیا جائے. ایک آدمی جانور ذبح کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود پڑھ کے جب پڑھتا ہے السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ پڑھتا ہے ذبح کر دیا تو وہ جانور حرام ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ درود پڑھ کے جو جانور ذبح کرے گا تو جانور کیا ہوگا؟ حرام. کیوں؟ اس میں اللہ کا نام بھی آ رہا ہے اور رسول کا نام بھی آ رہا ہے. اور اگر جانور ذبح کرتے ہوئے کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کہہ کے ذبح کرتا ہے، جانور حرام ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے یہ جانور کیا ہے، حرام ہے. درود پڑھ کے ذبح کرے سب بھی کیا ہوگا، جانور حرام ہوگا. اللہ کے ساتھ کسی کا نام لے تو جانور کیا ہوگا، حرام ہوگا. حتیٰ کہ جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے اور سات آدمی کا کھڑا ہے کوئی زہر وغیرہ کوئی ہے تو کہتے بسم اللہ ہو زہر، بسم اللہ ہو زہر، یہ جانور حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ذبح کے وقت اللہ کے ساتھ دوسرے کو شامل کیا تو جانور کیا ہو گیا، حرام ہو گیا. یہ اور خیر اللہ کا نام لیا، جیسے بعض بدماش اماموں کا نام لیتی ہیں، بعض مشرکین اپنے معبودوں کا نام لیتے ہیں وقت ذبح، تب بھی حرام. اب یہ تعمیم اگر کر دی جائے نا، یہ جو معنی میں کر رہا ہوں، تو اس پر پھر خیر اللہ کے ساتھ نامزدگی آ جائے گی، اس لحاظ سے ماں بنے گا. خیال کرنا، ورنہ ماں سے مراد صرف جانور ہے، جانور. اور مراد یہ امام قرطبی احکام احکام القرآن والا اور اسی طرح روح المعانی والے نے یہی بات لکھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. بلا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ انہ لمسکر انہ، یہ غیر اللہ کا نام لینا لفسکر بڑا بھاری گناہ ہے. جانور پر غیر اللہ کا نام دینا انہ، یہ انہ کی ضمیر کا مرجع دو اعتبار نہیں، نمبر ایک ترک تسویہ، اور ترک تسویہ میں نے آپ کو بتایا کہ ترک تسویہ کا معنی غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ اور غیر اللہ کو ملا کے ذکر کیا جائے. فرمایا لفظ کن، یہ بڑا بھاری گناہ ہے مراد کو کرے. معان القرآن بھی فرا نے لکھا کہ فسق بمانا کو کرے اور بھاری گناہ یہ، اور ہوبا راج امرین، یہ جو ضمیر ہے اتنا ہو کی، یہ دو چیزوں کی طرف راج ہو سکتی ہے، یعنی ترک تسبیح و من الاکل، یعنی تسبیح چھوڑنا اور کھانا. اسی طرح یہ جساس راضی کی عبارت ہے احکام القرآن، اور الضمیر عائد الاکل وقیل عائد الذبح لغیر اللہ. یہ ابن کثیر کہتا ہے کہ یہ جانور کھانا فسق ہے یا غیر کے نام پہ ذبح کرنا فسق ہے. پہلی صورت میں فسق گناہ کے معنی میں ہے اور دوسری صورت میں فسق کفر کے معنی میں ہے. انہ لفسق و ان الشیاطین، اور بے شک شیطان، اور پہلے بھی آ گیا شیطان، یو خونا ابھی پڑا ہے پیچھے، یو ہی بات ہوں الا بعض، اسی کو دوبارہ ذکر کیا. اور بے شک شیاطین، شیاطین سے مراد مشرق پیر مشرق مولوی، مشرق پیر مشرق مولوی، لو خونا الا اولیاء ہر، اب وہ عام ہے بعض جنی شیطان ہو یا انسان شیطان ہو، جو شیطان صفت انسان ہے وہ بھی شیطان ہے. اور گمراہ اور مشرق پیر، یہ سب سے بڑا ابلیس اور سب سے بڑا شیطان ہے. تو فرمایا ان شیاطین، بے شک شیاطین جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں، یہ بھی القاء کرتے ہیں الا اولیائہم، اپنے اولیاء کی طرف، یجادلوکم تاکہ غرض ایحاء کیا ہوتی ہے، تاکہ وہ تمہارے ساتھ لڑیں، تمہارے ساتھ جھگڑا کریں. اور وہ کیا ارقا کرتے ہیں ایسے غلط سلط الٹ سر الٹ پلٹ ان کے شبہات بھائی یہ اعتراض اعتراض اور شبہات لے جا دوں کو تاکہ وہ ان شبہات اور الٹی سیدھی دلیلوں کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑے ان اطاعتہم اگر تم نے ان کی بات مانی انکم لمشرکون تو تم پکے مشرک ہو اگر تم نے ان مولویوں کی بات مانی پیروں کی بات مانی انکم لمشرکون تو تم کیا ہو جاؤ گے مشرک اس شرک کا نام کیا ہے شرک فل حکم دبا کے وقت اگر کوئی پورا بسم اللہ فل رحمان الرحیم پڑھے تو کیا ہو تمہیں یہ کسی غیر اللہ کا نام ہے بسم اللہ میں کسی غیر اللہ کا نام ہے ایسے پھر بکرتا ہے کرتا ہے ہاں بھائی اتا تم ہوں کتنا کم لمشرے کون اگر تم نے ان کی بات مانی اتنا کم لمشرے کون کیا ذرا بات سمجھو یہ آیت بڑی عجیب آئی ہے ان شیاطین لیوحون شیطان وہی کرتے ہیں القاء کرتے ہیں اپنے اولیاء کے ساتھ تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑے تمہارے ساتھ جھگڑے کیا مطلب کہ اللہ کے حرام کو حلال بتلا کے حلال کو حرام بتلا کے الٹی سیدھی دلیلیں وہ تمہارے سامنے شبہات پیش کرتے ہیں لیکن خبردار ان اطاعتہم اگر تم نے ان کی اطاعت کی اطاعت کا مطلب ہے دل سے پسند کرنا اطاعت کا مطلب ہے دل سے پسند کرنا اگر تم نے دل سے پسند کیا ان کے اس عقیدے کو اتنا قوم لمشرکون تو البتہ تو پکے مشرک ہو یہ شرک کی قسم ہے شرک پھر حکم شرک کی قسم ہے شرک پھر حکم ان الحکم الا للہ لا تحلیلا ولا تحریما ولا تشریعا الا للہ اس کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے اللہ کے سوا کسی کا حکم ماننا نظام الہی کے مقابل کسی نظام کو ماننا اور اس پہ راضی ہو جانا اطاعتہ طاعت میں رضا ہوتی ہے اس پہ راضی اور مطمئن ہونا یہ بلا شرک ہے اور بلا کفر ہے اس پر تو علماء کی بہت زیادہ عبارات موجود ہیں بہرحال قرآن پاک یہ توجہ دلا رہا ہے کہ طاغوتی نظام پہ مطمئن ہونا اور موجودہ تو طاغوتی اور شیطانی نظام جرخے پر مطمئن ہونا اور پھر اس کے لیے کرنا محنت اس کے لیے کرنا کوشش اور پھر اس کو اس پر ہونا خوش وہ آدمی مشرے گئے جی کیا سمجھے ہو وہ آدمی کیا بنے گا ان اطاعتہم انکم اب صاحب مسئلہ ہے کہ نہیں ہے ہاں الیکشن کے زمانہ میں لوگ خوش ہوتے ہیں بڑے اور پھر جیت کر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں انگریزی نظام کو نافذ کر کے بھی بڑے ڈھول مارتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں تو فرمایا ان اطاعتہم اگر تم نے ان کی بات مان لی پھر تم پکے مشرک ہو پکے وہ تو نہیں گئے وہ باہر کے جا کے دیتے ہو کہ نہیں دیتے جیتنے کی اور پہلے کوشش بھی کرتے ہو نا جتانے کے لیے اور تاحوتی ایم این او ایم این او یعنی اول نمبر کا پلو کا پٹھا اس کو ایم پی اے کو اور پھر ان کے لیے محنت بھی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں مبارک ماشاء اللہ بڑا قلعہ بتا جیتے ہی بھائی مانا بڑے مبارک مبارک طلبہ. تو اطاعت کا تعلق ہے دل سے قبول کرنے کے ساتھ. مسئلہ یہی ہے کہ اس طاغوتی نظام پر جو آدمی خوش ہے, ایک ہے مجبوراً ہم پہ مسلط کر دیا گیا اور مجبوراً ہم گزارا کر رہے ہیں, تو اس میں گناہ تو ہوگا, اگر کوشش نہیں تو گناہ ہے. شیخ الحدیث کو بھی اور صوفی کو بھی. اور ایک ہے کہ نظام سے کچھ ہو گیا ہے, مبارکیں دے رہا ہے اور ساتھ ایسے بھی پڑھ رہا ہے, یہ ووٹ دینا امانت ہے اور عدل امانات اس کو ادا کر دو, اور ساتھ جناب وہ اس چبل کے ساتھ سیٹر ممبر کے ساتھ چل پھر بھی رہا ہے اور اس پر ہے بھی خوش, تو پھر اتنا تاکید کا لام کی تاکید کا اللہ فرماتے ہیں پکے اچھرے کو. اب یہ فتویٰ قرآن کا ہے, کسی دوسری کتاب کا نہیں. اس پر کا حوالے دیکھ لو, انما یکون المؤمن بطاعت المشرک مشرکاً, انما یکون المؤمن بطاعت المشرک مشرکاً اذا اطاعه فی الاعتقاد. ابن العربی ابن العربی کا احکام القرآن ہے زبردست, فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسئلہ یہ ہے کہ مشرک کی اطاعت کرنے والا, اس کی بات ماننے والا مشرک بن جائے گا. اذا پھر اعتقاد, جبکہ اس کے عقیدے میں اس کی بات مانے. ایک آدمی مشرک ہے, اس مشرک کی اس شرکی عقیدے میں بات ماننے والا کیا بنے گا؟ مشرک. ابن العربی کی عبارت ہے. اور بزبی فرماتے ہیں فی دلیل, اس آیت میں دلیل ہے اللہ ان من احل شیئا مما حرم اللہ, جس آدمی نے احل شیئا کسی چیز کو حلال کیا, مما حرم اللہ اس سے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا, اور حرم ما احل اللہ یا کسی چیز کو حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا تھا, فہو مشرک وہ مشرک ہے. وہ کیا ہے مشرک؟ ایک چیز اللہ نے حرام کی یہ کہتے ہیں حلال ہے, اللہ نے حلال کی یہ کہتے ہیں حرام ہے. اے اللہ کا حلال کردہ یعنی حلت حرمت کرتی ہے اس کو تبدیل کرتا ہے, وہ کیا بنتا ہے؟ مشرک. وہ کیا بنتا ہے؟ مشرک. اب ذرا خیال کرو, یہ جو غیر مقدر رن طلاق سب کا ہے, یہ ایک جملہ کہتی ہے کہ تین طلاقیں اللہ کے نبی نے زنانی حلال کی تھی تین طلاقوں کے بعد, اور حضرت عمر نے کیا کر دی؟ حرام کر دی. تو جو خدا کے حلال کو حرام, حرام کو حلال سمجھے وہ کیا بنتا ہے؟ مشرک. اور صحابہ نے کیا قبول کر لیا؟ تو غیر مقدسوں کے اس زنانی کے تین طلاقوں والے فتوے کے مطابق حضرت عمر پر شرک کا فتویٰ, صحابہ پر رضا کا فتویٰ, تو یہ غیر مقدسوں سے بڑا لانتی رافضی اس مسئلے میں کوئی نہیں جو اصحاب رسول پر شرک کا اور عذاب الکفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں صرف زنانی کے پیچھے, تین طلاقوں کے پیچھے. کہ رسول پاک کے زمانے میں حلال تھا, حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ حرام. پی دلیل ان من احل شیئا مما حرم اللہ او حرم ما احل اللہ فہو مشرک مع عدم التنزیل. اسی پر قرطبی نے بھی لکھا دلت الآیۃ علی ان من استحل شیئا. یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جس آدمی نے حلال سمجھا کسی ایسی چیز کو مما حرم اللہ، اللہ نے اس کو حرام کیا تھا، سارا بھی مشرکن، وہ ہو جائے گا مشرک. اسی طرح مدارک بھی عبارت ہے لأن من اتبع غیر اللہ فی دین ہی فقط اشرک، اگر کوئی غیر اللہ کسی کتاب کو قرآن کے مقابل مانتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کیا کیا ہوں لأن من اتبع غیر اللہ فی دین ہی فقط اشرک. مدارک تو معلوم ہوتا ہے، ایک طرف قرآن ہو مقابلے میں بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہو، قرآن کے مقابل میں بزرگوں کی لکھت پیش کرنے والا مشرک ہے، قرآن مقدس کی دلیل کے مقابل دوسری دلیل پیش کرنے والا مشرک، خلافت اسلامیہ کے مقابل جمہوری نظام، انتخابی نظام، طاغوتی نظام کو قبول کرنے والا کیا بنے گا؟ خیر سے مجھے ذرا بولو کیا بنے گا؟ دلیل ان ہتا ہو اتنا کم لمبے رسول، حالانکہ اتا تم بات کی تحلیل المیتا مردار کے حلال سمجھنے میں تھی، اور صرف اتنی تھی شیطان کی بات ماننا، تو فرمایا پکا مشرک ہے. تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا ایک معنی صحیح ہے کہ فریادیں سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا حاکم کوئی نہیں، اللہ کے سوا بولتے کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا حاکم کوئی نہیں، لا حاکم الا اللہ. یہ جو موجودگی کے روپ ہے انہوں نے دو کشتیوں پہ ٹانگے رکھی ہیں، اسی طرح ہمارے حضرت مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ طاغوتی نظام کا مقابلہ کریں گے ووٹوں کے ذریعے، طاغوتی نظام کا مقابلہ کریں گے ووٹوں کے ذریعے، یعنی زنا کی روک تھام کریں گے زنا کر کے. یہ نیا طریقہ ہے. عبد المجید لدھیانوی ہے وہ مر گیا، اس نے کتاب کی شاعریت بیان الفرقان یہ آج زندوں میں ہے، اور تفسیر قرآن پہ اوپر اس نے دو صفحے لکھے کہ موجودہ الیکشن کا نظام اور یہ جو موجودہ جمہوری نظام یہ میرا کفر ہے، اور اس پر اس نے بڑی بات کی، دو تین صفحے لکھ کر آگے لکھتا ہے کہ مجبوری کے ساتھ اگر مد مقابل نظام نہ ہو تو اس نظام کو مٹانے کے لیے اس نظام کا حصہ بننا درست ہے، اس نظام کو مٹانے کے لیے اس کا حصہ بننا درست ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہمارے دوست بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے گناہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ دوسروں کو منع کم کرو گے نا پہلے کرو. تو ہم لاہور سے آ رہے تھے سیٹ پر، تو سامنے فلم لگ گئی گانے بجانے کا، میرے ساتھ بیٹھا تھا تبلیغی رائے بندی بزرگ تھا، گاڑی بھی ماشاء اللہ اور بڑا نیک آدمی تھا، تو میرے ساتھ بیٹھ گیا. خیر میں گاڑی پر بیٹھتا جاؤں تو مجھے تو اللہ کے فضل سے نیند آ جاتی ہے، گاڑی پہ بیٹھتے جاؤ فوراً نیند آتی ہے، تو مجھے تو نیند آئی. راستے میں کہیں آنکھ کھلی تو اب وہ تبلیغی بڑے خوشو خوشو سے فلم دیکھ رہا تھا، بہت مراقبے کی اور غور و فکر سے. میں نے اسے کہا بے حیا تجھے شرم نہیں آتی تو ادھر دیکھ رہا ہے؟ تو کہتا ہے بھائی میرے جب تک ہم دیکھیں گے نہیں نا کیا ہوتا ہے، تو لوگوں کو منع کیسے کریں گے، پہلے پوری فلم پوری خود دیکھیں پھر دوسروں کو منع کریں گے کہ یہ نہیں دیکھیں گے. یہ نیا نظام ہے، اور پہلے جمہوریت کا جمہوری بچہ بنے اس میں داخل ہو اور پھر جمہوریت کو کرے گا ختم. یہ پہلے زنا کرے تب منع کرے، پہلے ڈاکہ ڈالے پھر منع کرے، پہلے چوری کرے کسی کی مرغیاں، پھر چوری والا غصہ بیان کرے اسارے کو وسارے کر دو، یہ پہلے چور بنے، یہ عجیب ڈرامہ ہے. خیر بہرحال دعا کرو ہمارے ملک میں اسلامی قانون ہے، ہمارے ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ ہو. اور اس ملک کو ہاتھ کے بھی اسی لیے کیا گیا تھا، اس میں قرآن کا قانون ہے اور سنت کا قانون ہے، اور یہ غداروں کے ہاتھ چڑھ گیا اور بے ایمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا، تاغوتی نظام کے ہاتھ چڑھ گیا، جس کی وجہ سے آج تک جو آیا وہ بھی گولی کے دور پر، جو گیا وہ بھی ڈنڈے اور گولی کے دور پر، اور یہ ریچھ کتے کی لڑائی ہو رہی ہے، ملک چلایا بھی جا رہا. یہ ریچھ کتے کی لڑائی ہے یا خنزیر کتے کی لڑائی ہے، کوئی ادھر سے لڑ رہا ہے کوئی ادھر سے، اور یہ سب ملک کی تباہی ہے. ملک کے لیے امن قائم تب ہو سکتا ہے کہ ملک میں کتاب و سنت کا قانون نافذ ہو اور کتاب و سنت کو برتری حاصل ہو. یہ باقی رہ گیا یہ نظام، اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا یہ فرض عین ہے، اور یہ جو موجودہ انتخاب کا نظام ہے اور اس کے حصہ بننا نرا کفر اور تاغوتی نظام کو ابھارنا اور اس کو پورا کرنا ہے، اور کسی تعبیر سے بھی جائز نہیں. اب یہ قرآن پاک کا اتنا سخت حکم، ان اطاعت وہ ہو اتنا کم لم سے کل، اتنی صاف آیت اس بارے میں آ چکی ہے، اور اس کے بعد اس نظام کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اتنا کم لم سے کل. اب من کانا میتن، اب من کانا میتن، آیا وہ شخص جو ہو میتن، میتن کا معنی جہاں مراد مشرک اور کافر، آگے لفظ آ رہا ہے آہ یہی نہ ہو، اس سے مراد مسلمان کیا، آگے لفظ آ رہا ہے جعلنا لہو نورا، یہ نور سے مراد قرآن ہے، اور آگے لفظ آ رہا ہے ظلمات، ظلمات سے مراد الکفر والضلالہ، یہ روح المعانی میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور تفسیروں میں بھی ہے کہ المراد بالمیت الکافر الضال وبالاحیاء الہدایہ اور النور القرآن والظلمات الکفر والضلال، روح المعانی. اب اس کے مطابق معنی کرو، اب من کان میتن، آیا وہ شخص جو ہو مردہ، یعنی مشرک اور کافر. مشرک اور کافر کو مردہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک ہے اس جسم کا روح، جسم کا روح ما بہل حیات، کوئی خاص روح ہے، اور ایک ہے روح کا روح، روح کے روح، روح کا روح وہ خدا کی توحید کا مسئلہ ہے. جسم کا روح ہے جس سے حیات قائم ہے، اور روح کا روح وہ خدا کی توحید کا مسئلہ ہے. جس طرح جسم میں یہ روح نہ ہو، یہ جسم مردہ ہے، اسی طرح اس روح میں توحید کا عقیدہ نہ ہو وہ روح کے اعتبار سے آدمی مردہ ہے. اسی لیے فرمایا اب من کا نہ میدن، آیا وہ شکل جو ہو مردہ یعنی مشرے، آ یہی نہ ہو بس ہم زندگی دیں اس کو، یعنی مسلمان کیا توحید کی سمجھ دے دی. آگے نہ ہو کا کیا معنی؟ توحید کی سمجھ دے دی ہم نے اس کو، وجعلنا له نورا، اور کیا ہم نے بات سے اس کے نور. معنی کیا ہے؟ اس کا تعلق قرآن سے جوڑ دیا، اس کا تعلق کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ جعلنا له، کیا ہم نے بات سے اس کے نور، یعنی اس کا تعلق جڑ دیا قرآن کے ساتھ. جب اسی بہی فنال چلتا ہے اس قرآن لے کر لوگوں میں کمان، یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اندھیروں میں ہو، کفر شرک میں ہو، کتابیوں دستخطوں میں ہو، جمہوریت کی لالچ میں ہو، پھر ظلمات جو اندھیروں میں ہے، لیسا بخارج منہا، نہیں نکلنے والا ان اندھیروں سے، کذالک زینا اسی طرح مزین کر دیا گیا للکافرین واسطے کافروں کے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے کیا مطلب فرمایا کہ ایک آدمی ہے اس کو ہم نے توحید کی سمجھ دی پھر قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جی توحید پہ آدمی پکا نہیں رہ سکتا بغیر قرآن کے جی قرآن کے ساتھ جب تک جڑا رہے توحید پر مضبوط ہے اور اگر قرآن سے ہٹ گیا مسئلہ توحید گیا اسی لیے فرمایا جہرنا لہو نورا آپ کے پاس نور کے نیچے لکھا ہے ایمان جی تو دونوں تعبیریں صحیح ہیں میں نے آپ کو حوالہ اسی لیے دیا نور المعانی کا یا نور سے مراد قرآن ہے جب چیز ہی اسی کی روشنی میں چلتا ہے زندگی کا کوئی مسئلہ بھی پیش آتا ہے پہلے قرآن سے پوچھتا ہے زندگی کے کسی موڑ کا کوئی مسئلہ پیش آئے پہلے قرآن سے پوچھتا ہے جب چیز ہی پھر نار کمن کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے مرتا تو ہوں ہوگا پھر ظلمات ظلمات کا معنی کفر شرک کے اندھیرے بدعت اور جمہوریت کے اندھیرے لیسا بخارج منہا نہیں ہے نکلنے والا منہا ان اندھیروں سے قضا لے گا یہ علت علت ہے لیسا بخارج کی اسی طرح سوجینا خوش نمائی کر دی گئی خوش نمائی دل کا فریب واسطے کافروں کے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں جس طرح ایک کنجری ہو اور وہ میک اپ سے سمر کے سامنے آتی ہے شیطان کا بس یہی کام ہے کہ گندے کام پر اور برے کام پر خوش نمائی کا پردہ ڈالتا ہے کام گندا ہوتا ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے اس پر چادر ذرا کپڑا اچھا جس طرح کہ آج کل یہ کالا برقع ہے کالا برقع جو یہ ایجاد ہوا اس کی بنیاد بے غیرتی ہے اور کالا برقع پہننا اس سے بہتر ننگا رہنا ہے چہرہ ننگا ہو بہتر ہے کالا برقع پردہ نہیں پردہ کا مقصد تو تھا کہ غیر محرم کی نظروں سے محفوظ رہتی اور جو کالا برقع بڈھی 60-70 سال والے کی ڈال لے تو سب کی نظریں اسی کی طرف ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ساری نظریں اسی کی طرف اور پھر کالا برقع وجود کے ساتھ سمٹتا ہے تو اس کی ساری تسجیل اور سلامین وہ ساری اس کو نظر آتی ہے جو ساری محرک الی الزنا اور تحریک الی الزنا بدکاری کا پورا سسٹم ہے وہ سارے سامنے ہوتا ہے اور اس لیے بالکل اسی برقعے کی شکل والا رنگ بھی ہونا لیکن اوپر کالا برقع ہو تو چلتے چلتے 10-12 گاڑ بن جاتے ہیں اس کے تو اب ایسی عورت کو یہ کالا برقع پہنوانا یہ دجوسیت کی علامت ہے بے غیرتی کی علامت ہے اور خود بے غیرت بننا ہے آج کل نظام ہی آ گیا کہ مولوی کی زنانی نے بھی کالا برقع پہنا ہوا ہے اور کالا برقع نہ پہننا بہتر ہے جیسے چلے تو ویسے بھی بے غیرتی ہے لیکن کالے برقعے کی نسبت کم بے غیرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تزجیر ان پر چمک آ جاتی ہے تو تزجیر کا یہی معنی ہے چمک اور خوش نمائی جس کو ہمارے پنجابی کہتے ہیں کہ باغ بارو تیر چاپ کے اندر حیدرآباد یہ مشہور ہے پنجابی کا مقولہ باغ سے تیر چاپ اور اندر سے حیدرآباد سے چمک اور اندر سے بالکل نرا گند جیسے سانپ ہے اب سانپ بڑا خوبصورت ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں سانپ چاند اس ایریے کا سانپ نہیں پنڈی کا سانپ بھی خوبصورت ہے اور عام طور پہ جو ریگستان کے ایریے ہیں وہاں کا سانپ زبردست خوبصورت ہوتا ہے اور سب جانوروں سے اس کی چمک اور اس کی آنکھ کی بلائی اور اندر کا نظام سب سے خوبصورت ہے صاف، لیکن ہوتا میرا گند اور زہر ہے. اس خوبصورت کے قریب جاؤ صرف ایک دفعہ آپ کے ہاتھ کو چوم لے تو پھر صاف پورا ہو جاتا ہے. اس کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے. تو شیطان کے سارا نظام دے یہ کہ چیز گندی ہوگی لیکن شیطان چمکار کے ذرا میک اپ کر کے پیش کرے گا، اس کو دھو دھا کے پیش کرے گا، اس کو چمکیلے انداز بھی پیش کرے گا. اس کا نام ہے تجدید کا خوش نمائی. اب دیکھو دو چیزیں تھی. ایک آدمی اگر کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ناقص پہنچایا ہے اور آپ نے تبلیغ میں خیانت کی ہے معاذ اللہ، اس طرح کی تقریر کرتا تو کوئی قبول کرتا؟ ایک مولوی اس طرح اگر تقریر کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت غلط پہنچائی ہے، کم پہنچائی، خیانت کی، آدھی چھوڑ دی، سارے اس کو کافر کہیں گے اور غصہ کے رسول کہیں گے. شیطان نے یہ انداز نہیں رکھا. شیطان نے انداز یہ رکھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے اور اس میں حرج ہوئی، یہ بدعت حسنہ ہے اور اس میں حرج. بات ہوئی ہے کہ شریعت کے اندر اضافہ یا تحریف کسی رنگ سے ہوئی ہے. من ابتدا فی الاسلام بدعا یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ. کا امام مالک کا فرمان ہے کہ بات ہوئی ہے کہ کوئی آدمی کسی عمل میں اس کی کیفیت میں اپنی طرف سے چپر لگاتا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ رسول پاک نے پورا دین نہیں پہنچایا. جب تک کہ میری چپر اور میرا مثالہ نہ لگے یہ دین ادھورا ہے. اور معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ تھا لیکن رسول پاک نے خیانت کی معاذ اللہ اور اس نے پورا آپ نے دین نہیں پہنچایا. تو ہر بدتی سب سے بڑا گستاخ رسول اور سب سے بڑا رسول اللہ کا دشمن ہوتا ہے. رسول مکرم کے مقابل شریعت ساز ہوتا ہے، اسلام کے متوازی ایک نئی شریعت کو چلانے والا ہوتا ہے، یہی بدتی. لیکن اب آج یا کس روپ میں بدا دے یہ ہے سوئینا. اب اگر کوئی اس رنگ میں لے آتا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اللہ کے شریک ہیں، اولیاء اللہ شریک ہیں، زندے مردے شریک ہیں، ایک خدا نہیں تقریباً 2-2.5 کروڑ نہیں اس سے بھی زیادہ الہ ہے، اگر کوئی یوں کہتا تو کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی فریب میں نہ آتا. الہ کا لفظ کہتا، لیکن شیطان نے راستہ کیا اختیار کیا، کہتا ہے نہیں الہ جو ہے اس نے ان کو طاقتیں دی ہیں، الہ وہ ہے اور اس نے یہ خود ان کو نائب بنایا ہے، یہ پیارے اور ان کو الہ سمجھنا یہ ان کے ساتھ محبت ہے، یہ ان کے اپنے. حضرت شیخ القرآن نے مثال دیتے تھے اپنے، کہتا ہے کسی کی بیوی اگر اس کے دوست کے ساتھ چل پڑے چلی جائے اور وہ بیوی سے پوچھے کہ تو کیوں گئی تھی فلانے کے ساتھ، وہ کہے وہ اپنے ہی ہے نا، تیرا یار ہی ہے نا، ساتھ میری گل ہے، کسی دوسرے کے ساتھ دشمن کے ساتھ تو نہیں گئی، میرے یار کے ساتھ ہی گئی ہوں. تو خامن اگر گہرا جائے تو برداشت کرے گا نہیں. وہ کہتی تھا کہ تیرے یار ساتھ ہی گئی ہے نا، تیرے دوست کے ساتھ ہی گئی، دشمن کے ساتھ تو نہیں گئی. تو فرمایا اپنی عزت بھی اپنے دوست کو بھی شریک کرنا گوارا نہیں، اپنے یار کو بھی شریک کرنا گوارا نہیں، اور خدا کی عزت میں کیسا ہے وہ فلانے پیارے اور بہادر میں، اور ظالمہ تو اپنی عزت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور رب العالمین جو رب العزت ہے اس کی عزت میں مخلوق کو شریک کرتا ہے اس بہانے سے کہ وہ پیارے اور اپنے بہادر میں. تو یہ شیطان کی تدبیر ہے اور وہ ظاہری نظر عارضی راحت کے سبق پڑھا کے کفر و شرک کرواتا ہے. فرمایا سوئینا، مدیا کر دیا گیا. لِلْكَافِرِ واسطے کافروں کے ماں کانو یا منون پورے وہ کام جو تھے کرتے کزارے کا جالنا اسی طرح کیا ہم نے جالنا. آگے کیا لکھا ہے کزارے کا کے نیچے عدم تسلیم کی وجہ صادق چھٹی وجہ مسئلہ کیوں نہیں مانتے آر اکابر مسئلہ کیوں نہیں مانتے آر کیا ہے اکابر اکابر کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے. کزارے کا جالنا بھی کلے کریت اسی طرح کیا ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمی ہا اکابر بڑے لوگوں کو مجرم اس کا لے جم کو رو پیا تاکہ جم کو رو وہ مکر کرے پیا اس بستی میں وما جم کو رو نا الا بیان پوتے اور نہیں مکر کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ وما جم کو رو اور سمجھتے ہی نہیں. پیدا جا ہم آیت اور جب آئے آپ پہنچے ان کے پاس آیت کالو کہتے ہیں لن لوگ میں نہ اب ہرگز نہیں مانیں گے حتیٰ کہ دیے جائیں وہ چیز کہ دیے گئے اللہ کے رسول اللہ عالم اللہ ہی جانتا ہے تو یج آلو رسالت ہوں اہل رسالت کو نصیب الذین پہنچائے گا اللہ پاک ان لوگوں کو اجرہ جنہوں نے جرم کیا سغار سغار سیوسیب ہو پہنچے گی اللہ دینا اجرہ سغار مجرموں کو انتہائی ذلت عند اللہ حشر میں بعذاب شدید اور دکھ عذاب بہت زیادہ بما کانوا یمکرون بوجہ ان کے مکر کے فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ فرماتے ہیں کذالک جعلنا فی کل قریۃ ہر بستی میں ایک بڑا بدمعاش ہوتا ہے ہر بستی میں ایک بڑا بدمعاش کبھی تو وہ بدمعاش ہوگا مولوی کے رنگ میں کبھی ہوگا چودھری کے رنگ میں کبھی دونوں اکٹھے ہو جائیں تو بستی کی خیر نہیں. تو ہر بستی میں اپنی اپنی بستی ذرا سوچو ہر بستی میں اکابر مجرمی حضرت کے قرآن کا لکھا تھا جہاں اکابر مجرمی آ فرمایا جیڑی رن بدکار ہوا ویڑے دی سکدا جیڑی رن بدکار ہوا ویڑے دی سکدا اور ہر بستی میں ماسی فتو ضرور ہوگی ہر بستی کی ماسی فتو جدا ہے اور وہ رن جدا ہے جیڑی رن بدکار ہوا ویڑے دی سکدا اپنے ایریا چو پرانا پوپ ہوگا پنڈت یا کوئی صوفی جب آپ اس کا بیان کریں گے نا بزرگوں پہ فتوا لگائے یہ حرامی ہوگا ہر کریے میں اکابر مجرے میاں ایسا حرامی بدمعاش مولوی کی شکل چودھری کی شکل جب آپ مسئلہ بیان کریں گے کھڑا ہو جائے گا ہے ہمارے اکابر کے خلاف کیا فلانے کے خلاف کیا اور اس کا مقصد کیا ہوگا لے جم کو روپیا تاکہ اپنی بدماشی کرائے اس شہر میں تو سمجھ آئیے بات یا نہیں ہاں ضرور ہوگا لے جم کو روپیا. اور اگر دو سالوں والا مل جائے ایک سال بیرون اور ایک اندرون تو پھر وہاں شیطان کی ضرورت نہیں ہوئی وہ کہوں گے لے جم کو روپیا جم کو روپیا تاکہ جم کو رو کا کیا مانا شرارتیں کریں پیا اس میں پیا اس بستی میں اور اللہ فرماتے ہیں ان کی شرارتیں انہی پر پڑتی ہیں اور اللہ ان کو ذلیل پھر کرتا ہے جو مسئلے کے خلاف ہو الا بے ان پوتے ہیں وما یشعرون اور سمجھتے ہی نہیں ایسا بدو کمپنی ہے سمجھتے ہی نہیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ, اور جب آئے ان کے پاس آیتن, کوئی آیت, آیت تکوینی موجودہ بھی آیت قرآنی بھی, قالوا لن نؤمن, آگے سے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, حتیٰ کہ ہم بھی دیے جائیں جو رسول دیے گئے, یعنی ہمیں نبی بنا دیا جائے تب ہم مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں نبوت ہر ایک آدمی کو نہیں ملتی, ہر ناقص اور ہر شخص ناقص کو نہیں ملتی. نبوت ایسا منصب ہے, یا جہالو رسالتہ, یا ہے تو ہے تو اہل کے معنی میں ہے. اللہ پاک رسالت آپ کو دیتا ہے جو اس منصب کے آل ہوتے ہیں. اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ رسالت کسبی چیز نہیں, رسالت وادی چیز ہے. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, اور وہ شخص کہ اللہ ارادہ کرے, اَنْ يَهْدِيَهُ, کہ اس کو راہ نجات کی رہنمائی کرے, يَشْرَحْ صَدْرَهُ, کھول دیتا ہے سینہ اس کا, للاسلام, اسلام کے لیے. مطلب کیا ہے؟ اللہ مسئلے کی سمجھ دینا چاہے تو خود توفیق دیتا ہے اور سینہ کھل جاتا ہے. وَمَنْ يُرِدِ, اور دو آدمی, اور نہیں اور وہ آدمی کے ارادہ کرے اللہ اس کو گمراہ رکھنے کا, یا جہل صدرہ سیئکن, کرتا ہے سینہ اس کا, سیئکن کا معنی تنگ, حرجن سخت تنگ, کانما یصعدو, گویا کہ وہ اوپر چڑھنے والا ہے آسمان بلندی بھی, کذلک یجعل اللہ, اسی طرح کرتا ہے اللہ پاک الرجس, فتکار, خذلان, بے توفیقی, الذین لا یؤمنون, اوپر ان کے جو ایمان نہیں رکھتے. یہاں چند ایک عبارتیں ہیں, وہ ذرا دیکھو کہ اکابر مجرمیہ, اللہ فرماتے ہیں ہر بستی میں ہم نے ایسے اکابر بنائے ہوئے ہیں, چودھری اور مولوی, جو مسئلہ سمجھنے نہیں دیتے. لِأَنَّهُمْ لِأَجْلِ رِيَاسَتِهِمْ اَقْدَارُ عَلَى الْخَدْرِ وَالْمَاسِدْ وَتَرْبِيجِ الْعَبَاسِيلِ عَلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِهِمْ, چودھری کا ایمان ہو تو چودھری کا سکہ چلتا ہے پوری بستی میں, لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں, وہ اپنے جھنڈے کے طور پر اپنا کفر شرک جاری کرتا ہے, اور اگر علاقے کا مولوی بدماش ہو, مشرک, بدتی, پرانا پیپا جاہل اور جبل مولوی وہ ہو تو مولوی کا تقدس ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہمارا پرانا ٹھیکے والا امام, جو ابے کا بھی امام تھا, دادے کا بھی, اور یہ جو پرانے ہوتے ہیں نا 80-80 سال, قبضہ کرو مسجدوں پر, مسئلہ بیان نہیں کرنا کہ جدی پشتی مسجد کے ٹھیکے دار, اصل یہی اکابر مجرمیہ بنتے ہیں. یہ باطل جھوٹی روایتیں بیان کر کے لوگوں کے سامنے ساری زندگی جھوٹ بول بول کر, جب کوئی سچا داڑھی آتا ہے تو انہیں اپنی ریاست کا خطرہ بن جاتا ہے کہ اگر اس نے حق بیان کیا تو یہ نور بھری والا پول کھل جائے گا اور میرا سارا وقار سامنے آ جائے گا. اس لیے اس ایریے کا پرانا مولوی, اس ایریے کا بڑا چودھری اور بڑا سیاسی بے ایمان, وہی آڑ بنتا ہے مسئلے کے لیے. ترویج العباسی علی الناس من غیرہ, تفسیر کبیر کا حوالہ ہے. اور کشاف والا کہتے ہیں خص الاکابر, اللہ نے یا خاص کر اکابر کا ذکر کیا, خص الاکابر. اچھا ایک مسئلہ سوچو, جہاں اکابر اچھے معنی میں آئے یا برے معنی؟ قرآن میں تو جہاں بھی اکابر کا لفظ ہے کہیں بھی معبود نہیں. انا اتانا اکابر بھی کس کے مقابلے میں؟ کتاب اللہ کے مقابلے. اتانا سادتنا وطوبا. اور جہاں پر بھی اکابر مجرے بھی اکابر کہتے ہمارے اکابر. اور پھر اکابر بھی ماسٹر اکاڑے بھی اکابر بھی احمد رضا خان اور اکابر بھی مودودی اکابر بھی خمینی ملا باقر بدرسی ایک کے ہی رنگ صدقار ہوا میرے اندر رہا یہ جو زیادہ بچ بچ کرنے یہ وما ینکرون اور نہیں یہ مکر کرتے وما ینکرون الا بانفسہم وما کیا لکھوا رہا تھا فصل بے انا ہوں وہ بول حامل ہونا محلے بل ماں کے ہونا بننا. اس لیے کہ اکابر ہی ہیں پرانی کردار ہی ہے مولوی. لوگ کیا کہتے ہیں یہ نیا لڑکا آیا ہے آخر فلانے ہمارے استاد بھی تو ہیں. آپ جب جائیں گے تو آپ کو تو ماشاء اللہ کہیں گے پرانے پی پہ یہ اب نیا گمراہ ہو گیا ہے. سرنور نے دیا اور وہاں سے گمراہ ہو کے آیا. یہ پرانے کافر بھی اسی طرح کہتے تھے اور آج والا کافر بھی یہی کہے گا اور پرانا پیپا یہی کہے گا. تو آپ سمجھ لینا اس آیت کو اکابر مجرمی اکابر مجرمی بے ایمان ساری زندگی عوام کو دھوکے دینے والا ہرا دیا اکابر مجرمی. مسئلہ خود نہیں بیان کیا. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی تھا تمیز نامرد تھا تو اس کی بیوی کی دوستی آگے لگ گئی کہیں دوسرے کے ساتھ بے لگی ہو گئی. اس امین نے دیکھا تو یہ آدمی میرے گھر سے جاتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بیوی کو مارا یہ کیوں آتا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا نہ خود کر سکتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے. بےمانہ نہ خود کر سکتا ہے نہ کسی کو کرنے. یہ جو ہوتے ہیں نا پرانے اکابر مجرمی یہ نہ خود مسئلہ بیان کرنے کے لائق ہوتے ہیں خود بھی نہیں کرتے اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے. اور پورے ایریے پیڑ کا سکہ ہوتا ہے. اشر آئے تو مولوی کے گھر مدرسہ بنایا ہوگا. پورا اشر زکات دسواں جتنا مسکین غریب یتیموں کا مال ہے وہ مولوی صاحب کے زکات اور بیت المال میں جمع ہو رہا ہے. اور اس کو صرف اپنی سی ریاست کا خطرہ ہوتا ہے میرا مدرسہ بند ہو جائے گا بھلا ہو جائے گا. اس لیے یہ پھر بے ایمان اتنا ہوتا ہے کہ شرک کو تسبیح دیتا ہے مسئلہ بیان نہیں کرے گا. اور ہم نے دیکھا پھر بزرگوں کا ساتھ دے گا بزرگوں کے جنازے ان کی تعزیتیں اور طوائف کی طرح وہاں جا کر بیٹھ کے دانت نکالے گا اور اس کو نام دے گا اخلاق کا. حالانکہ یہ سجوسیت کا اول نمبر ہوگا. یہ ہوگا اکابر مجرے بیہا یم کرو بے سیاہ بما یم کرو نا اسلام خوشیم بما یون پیدا جا تم ہو گیا. دیکھو جی ومن یرد اللہ ومن یرد اللہ کا مجھے ہدایت بیان کیا. جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے تو اللہ اس کے سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے اور انابت پیدا کر دیتے ہیں مسئلہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور جس کو اللہ چاہے گمراہ رکھنا ضدی کو انادی کو تو جج حال اس کا سینہ یوں تنگ کرتے ہیں نا کبھی دیکھو بلندی پہ کچھ چڑھ رہا ہو سیدھا اوپر اس کا سانس کھل جاتا ہے نہیں کھل جاتا اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جو ضدی آدمی ہے جب قرآن سناؤ نا جیسے گدھے پہ وزن لاد دو اور اس کو چاڑی سے چڑھاؤ تو اس کے بیچارے کا پیٹ پھول جائے گا اور سانس پھول جائے گا. اسی طرح مشرق کو قرآن سناؤ نا, اسی طرح مشقت میں پڑتا ہے اور سانس بھی پھول جاتا ہے. ہم نے ایسے بےمانوں کو دیکھا, بات کر تو کانپ رہا ہے. یہ کیا ہے, اس کے سامنے مسئلہ بیان کرو, کانپتا ہے, ہانپتا ہے, اور ہانپتا بھی کمسل ہو کمسل القلب. یہ زیے کن ہرا جن کرنا جسا ہاتھو پھر سما کزا لے کر یج اللہ. اسی طرح کرتا ہے اللہ پاس اور رجسا, رجس کا جہاں مانا تو ہوتا ہے زندگی, لیکن جہاں مانا ہے پھٹکار, خزلان, محرومی, بے توفی کی. ہر لذینا اوپر ان کے لا جو مجون, جو ایمان نہیں لاتے, لا جو مجون جو ایمان نہیں لاتے, بے ایمانوں پر. بہادہ سراط و رستے کا مستقیمہ, یہ راستہ ہے سراط و رستے کا مستقیمہ, راستہ تیرے رب کا سیدھا. قد فسرنا الآیات, تاکید کھول کھول کر بیان کی ہم نے آیات اس سراط مستقیم کی توضیح کے لیے. لے قومی جب سچ کا رول واسطے ایسی قوم کے جو نصیحت حاصل کرتی ہے, یعنی مستفیدین من الآیات, یہ آیات سمجھ اس کو آئیں گی جو عبادت کے ساتھ سنے گا, دل کی طرف کے ساتھ. لہم دار السلام, واسطے ان کے دار السلام ہے. دار السلام نام ہے جنت کا اور معنی ہے سلامتی کا گھر, اور جنت کو سلامتی کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ جنت میں بیماری نہیں, خوف نہیں, حضور نہیں, زوال نہیں, جوانی کا بڑھاپا نہیں, پناہ نہیں, اور کسی طرح جنت کی ہر نعمت دائمی, لا فانی اور باقی ہے. دنیا کی ہر نعمت ظاہر ہونے والی, عارضی, سبیل بنا ہے. اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ دار السلام ہمیشہ ہمیشہ سلامتی کا گھر, وہاں جوانی بھی سالم رہے گی, ہر نعمت بھی سالم رہے گی, عمریں بھی سالم رہے گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 33 سال کی عمر ہوگی. اس گبرو کی بھی اور اس کڑی کی بھی جو جنت والی حور ہے اس کی عمر بھی اور حضرت صاحب کی عمر بھی 33 سال, اور یہ سلامت رہے گی, یہ جوڑی جوڑی سلامت رہے گی. السلام, سمجھ آئیے لہم دار السلام ان ربہم, ان کے رب کے یہاں, ہوبا بلیوہم, ہوبا بلیوہم, لہم دار السلام میں بھی حسر ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے مسئلہ توحید مان لیا تو ہاضا صراط الرستے کا, ہاضا کا کیا معنی, اے ہاض الذی انت علیہ والمؤمنون, ہاض الذی انت علیہ والمؤمنون, کرت بھی ہے اور بیزابی کہتا ہے. ہاضا کا معنی اشارہ تم الى البیان الذی جا به القرآن, اشارت الى بیان الذی جا به القرآن, یہ جو بیان قرآن لایا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو حاضر کا دونوں صورتوں میں خلاصہ مشار الی توحید, یہ توحید والی راہ, یہ تیرے رب کی راہ ہے. لہم دار السلام, لہم جو توحید اپنائے گا دار السلام صرف اسی کے لیے ہوگا. لہم دار السلام ان درخت, اور وہ اللہ ہی کا ساتھ ہے ان کا. ولیوہم, یہ ولیوہم پر بھی راضی نے نقطہ ذکر کیا, یفید الحسرا, اے لا ولی لہم الا ہوا ولیوہم, اللہ ہی ان کا بلی ہوگا بیمار کانو یا مزور سبب اس کے کہ تھے عمل کرتے یوم یا شروع جمیا اور اس جس دن جمع کرے گا ان سب کو عابدین و معبودین کو یا معاشر الجن اعلان ہوگا جو کال نہ اس کو بھی خن یا معاشر الجن تذلیل مجرمین اے گرو جنوں کے جس سب سر تم تاکیب تم نے بہت کر لیا منل ان سے انسانوں سے یعنی کثرت کی گمراہ کرنے میں بکار اور کہیں گے اولیاء ہم منل ان سے ان کے اولیاء انسانوں سے اقرار مجرمین یہ واقعی سچ ہے اقرار مجرمین کے واقعی سچ ہے ربنا اے ہمارے پروردگار اس کا بازو نا بازا ہم نے جھوٹے کیے بعد میں بعد کے ساتھ کیا معنی اس ہم نے جھوٹے کیے بازو نا بولتے کیوں نہیں بزرگ کو بولو بازو نا سے باز بعد ساتھ بعد کے لگ نہ اور پہنچے ہم اپنے مدے کی مدت کو اجلنا الذی اجلت لنا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی ہم مدے کرتے رہے جن مدے کرتے رہے انسانوں سے انسان مدے کرتے رہے جنوں سے سمجھ آئیے آپ سے سنو یہ موضوع کل جن آنے رہے کون ہے جن یہ جتنے شیاطین الجن یہ بتی کرتی ہیں عامر کے ساتھ اور عامر بتی کرتا ہے جنات کے ساتھ ایسی بات نہیں کر رہا آپ کے حاشیہ پر دیکھو حاشیہ پر ایک بات لکھی ہے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آ گیا بعض نافع بعض نفع اٹھایا ہمارے بعض نے ساتھ بعض کے کیا مطلب یہ عامر جو تھا اس نے کبھی اس کے پاس جاؤ خنزیر کی حدیث میں رکھی ہوتی ہے پرانی حدیث اور یا کسی اور گندے جانور کی اور پھر یہ پکارتا ہے شیطان کو پکارتا ہے اور شیطان کے نام پر مرغے ذبح کرتا ہے بکرے اور بساؤ کا تو عامر بکرا ذبح کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ اس کو دریا میں ڈال دیں دریا بھائی حلال بکرا ہے کھا کیوں نہیں سکتا یہ نظر آنی ہے شیطان کے نام کی کالا بکرا چٹا بکرا اور سفید مرغا کالا مرغا لال مرغا یہ اب یہ پکارتی شیاطین کو اور شیاطین کے نام کی مانتی ہے نظرے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے کہتے ہاں دیکھ نا مجھے صحیح بھی کوئی چیز ہوں یا نہیں انسان ہو کے مجھے پکار رہا ہے اور انسان ہو کر بھی مجھے بلا رہا ہے عموماً یہ جتنی جادو کی قسمیں ہیں یا محبت کے تعویذ ہیں یا یہ چیزیں ہیں عام طور پر ان میں شیطان کی پکار ہوتی ہے تو شیطان اس لحاظ سے شیطان نفع اٹھاتا ہے انسان سے اور انسان نفع اٹھاتا ہے شیطان سے وہ عامل بسا اوقات جداد کے ذریعے بعض چیزیں وہ جو عام ہوتی عادت کے مطابق ہیں لیکن اسباب خفیہ کی وجہ سے گم کرا دینا حاضر کرا دینا یہ چیزیں بذریعہ جنات وغیرہ تو اس لحاظ سے عامل کا سکہ چل جاتا ہے عملیات کا اور جتنی آمدنی ہے اور یہ عملیات کی بڑی آمدنی ہے ایک دن میں کم از کم جو بڑے عامل بیٹھے ہیں وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ یہ ان کی آمدن ہے دنیا میں کسی فیکٹری کی بھی شاید اس کی آمدن ہو اور کرتے کیا ہیں تعبیر بھی فوٹو سٹیٹ پڑے اور تو چٹے. اب اچھا ایک مسئلہ اختلافی چلتا ہے کہ قرآن کے الفاظ یا حدیث کے معصورہ کے تعبیر, یہ اختلافی مسئلہ ہے. تابعین کے دور سے اختلافی چلا آیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کو مکروہ کہتے ہیں, اور بعض دیگر ملا علی قاری ابن حجر پہلے حضرات محدثین نے اس کے لیے شرائط بھی ذکر کی ہے. تو اس پر میں فتویٰ بھی نہیں لگا رہا, ہمارے فتوے بھی اتنے بے احتیاط بے لگام نہیں, لیکن یہ جو مربع تعبیر اور عقلیات والے بھیڑیے رہتے یا جہاں تو ہندسوں میں لکھنا, کھانے بنا کر لکھنا, اور اسی طرح مرغے کے خون سے لکھنا, کالے مرغے کے, سفید مرغے کے, تو اس طرح کا جو تعبیر باز اور عامل محبت کے تعبیر, مکھن زیادہ آئے گا, روزی بڑھ جائے گی, اور اس پر پھر دعویٰ کرتا ہے اصحاب کاف کے نام اور ابلیس کے نام, یا جبریل یا میکائیل, اس طرح کے جو خالص تن کفر ہے, اس کو پہننے والا بھی کافر ہے اور یہ تعویذ دینے والا بھی کافر ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں جی, ذرا اونچے بولو, آگے سبق ختم کرنا ہے. ہاں بھائی, یجعل رسالتہ فیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یذکرون فمن یرد اللہ ہو گیا. ہاں کدھر چلے گئے تھے؟ اس تانو کہا اوپر لکھا ہے استمتاع انسانی قول ہو اعوذ بسید حاصل بادی. جب جاتے ہیں کسی جنگل میں تو وہاں پر اعلان ہوتا, ایک جن کا نام تھا نور محمدہ, جن نور محمدہ اس کا, پھر وہ جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتے ایک آدمی لشکر کا اعوذ بسید حاصل بادی, اس بادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں. جب یہ کہتا تو ان کا جو نور محمدہ جن تھا یہ پھر دانت کہتا, دیکھا بھائی مجھے ماننا ہے کہ نہیں ماننا, یہ اس کو کہتا اعوذ بسید حاصل بادی, یہ یعوذون من الجن, سورہ جن میں بعض جوان انسانوں کے پناہ مانگتے تھے بعض جوان جنوں سے. تو جنوں کا نمبر یہی ہے کہ جنوں کی ذرا نمبر بن جاتی ہے کہ فلاں صوفی نے ہم سے پناہ مانگی ہے, ہم بڑی چیز ہے. اور انسانوں کا نمبر یہ ہے کہ جن ان کو تنگ پھیر نہیں کرتے, نہیں تو جن تنگ کرے. تو یہ تو استمتاع انسانی اعوذ بسید حاصل بادی, استمتاع جنی اعتراف ہوں بے انہم قادرون علی اعادتہم و اجارتہم, اور جنوں کا یہ استمتاع تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم انہیں پناہ دے سکتے ہیں اور انہیں اپنی کوٹ میں لے سکتے ہیں. یہ آج بھی ہوتا ہے اسی طرح, وادیوں میں لوگ جا کر گور ڈالاتے ہیں اور کشتی پہ سوار ہوئے تو گور ڈالتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ خواجہ خاص قدر کے چیلوں سے محفوظ رہیں گے ان کے چہرے, اور پھر وہ چہرے شیطان کے ہوتے ہیں اور حضرت خضر نبی ہیں, کہتے ہیں ان کے چہروں کے ڈال رہے ہیں ان سے محفوظ رہیں گے. شادی اگر آدمی کرے تو سات لوہے رکھ رکھتے ہیں, ایسی لوہے کی لکھ اور جو کھونٹی ہوتی ہے نا جوان کی گبھروں کی, ہم کیا پشتو والے بولتے ہیں اس کو دلہا کو, دلہا تو تین چار نفر آ گیا. اس کے ساتھ جو آدمی ہوگا اس کے ہاتھ میں لوہے کی کھونڈی رکھتے گی, لوہے کی کھونڈی. ان سے پوچھو یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ لوہے رکھ ہے, اگر یہ نہ ہوئی تو جن اس کو اس کا منکا توڑ دیں گے اور اس کو تباہ کر دیں گے. اب یہ بھی کیا ہے, جن خوش ہوتے ہیں کہیں ہم بھی تو بڑی طاقت ہے, ہم سے بھی ڈرا ہے اور چھری ساتھ بچہ پیدا ہو ساتھ لوہے کا ٹوکر رکھ دیتی اور وہ کیا ہے لوہے رکھ کہیں جن سے نقصان نہ دے. تو بے وقوف بکری کے بچے کو تو جنہوں نے کبھی نہیں نقصان دیا, بھینس کے بچے کو تو نقصان نہیں دیا, بھیڑیے کے بچے کو تو نقصان نہیں دیا اور تو بھیڑیے سے بھی کیا گزرا ہے. اور یہ جوان ساری ساری زندگی گلی کے گھر کے غیر محرم کو دیکھتا تھا, جن پتری کہتے تھے, اور یہ بدکار اور بد کردار تھا جن سوئے ہوئے تھے, اور آج اس کا نکاح ہو گیا تو آپ جن اس کا منکر توڑ دیں گے. کیسی بے وقوفی اور تباہوں پر رکھتی ہے. یہ اس طرح آج بھی ہوتا ہے, جنات سے پناہ مانگی جاتی ہے اور جنات کے تیلوں کو گوشت ڈالا جاتا ہے. یہ شرک اب بھی موجود ہے. ربانا اے ہمارے پروردگار نفع اٹھایا, بتے کیے بات ہمارے ساتھ پاس کے اور پہنچا ہم کو بتت ہماری جو تم نے مقرر کی تھی. قال فرمائیں گے اللہ پاک النار مثواکم, آگ ہی ٹھکانا ہے تمہارا, خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے فیہا اس آگ میں, الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ. ما شاء اللہ کے دو مطلب ہیں, الا ما شاء اللہ یا تو استثناء ہے محض بیان قدرت کے لیے کہ آگ میں رہنا اللہ کی قدرت سے ہوگا یا اللہ کی مجبوری نہیں ہوگا, یا یہ ہے کہ ماں من کے معنی میں ہے. ابن عباس نے یہی بات کی, قرطبی نے نقل کیا کہ ماں من کے معنی میں ہے اور مستثنا ایمان والوں کا ہے. فرمایا النار و مثواکم, آج ٹھکانا ہے تمہارا, خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں, الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ. اگر ماں ماں کے معنی میں ہو تو بیان ہے اظہار قدرت باری کا, اور اگر ماں کو بنائے نا من کے معنی میں, الا من شاء اللہ مگر جن کو چاہے گا اللہ, یعنی ایمان والوں کو اللہ بچا دے گا, ایمان والوں کو اللہ بچا دے گا. یہ کتنا ربا کا حکیم العلیم, بے شک رب تیرا حکیم حکمت والا ہے, مناسب سزا دینے میں علیم اور سزا کے مستحق کو بھی جانتا ہے. وکذالک کا نبندی, اسی طرح عدم تسلیم کی وجہ سابق ساتویں وجہ آ رہی ہے کہ مشرک مسئلہ کیوں نہیں مانتا. ساتویں وجہ اس کا خلاصہ ہے کہ مشرک مسئلہ نہیں مانتا پیر بھائی اور پیر بہنوں کی دوستی, اسے مسئلہ نہیں منوانے دیتی. سنگت بنتی ہے نا جماعت, تو پیر بہن اور پیر بھائی بن جاتی. اب مثلاً گولڑے کے دربار والے کہیں اکٹھے ہو جائیں تو زنانی جا رہی تھی مرد بھی گاڑی میں, اس نے اس کو دیکھا, اس نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا ہے, تو وہ پوچھتا ہے پوچھتی ہے بزرگا پوچھتی ہے کہ یہ مجھے بتا بھائی صاحب کے گولڑے کا اسٹیشن کتنا دور ہے. بھائی صاحب پھر پوری تفصیل سے بتاتے ہیں یہ فلانا اسٹیشن ہے, اس کے بعد فلانا ہے, کتنے منٹ گاڑی رکے گی. بھائی پوری تفصیل کرتا ہے کیونکہ کلام لمبا کرنا مقصود ہوتا ہے. باہر ہاتھ آگے وہ پوچھتا ہے کہ تو کدھر جا رہا ہے, کہ میں بھی گولڑے تو گول. اچھا پھر تو پیر بہن ہے, پیر بھائی زیادہ پردے ہوئے برکے گیا, بہن گرا کٹھے ہو گئے. اب یہ ہفتہ پورے بہن گرا رہیں گے دربار پر, ہیں بہن بھائی اور پردہ شردا کوئی نہیں, سارے احکام ساکت ہو گئے, تکلیف اٹھ گئی. تو ان کی ہوتی ہیں یہ جاریاں اور بلف پہ, ان بلفوں کی وجہ سے مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی کو ذکر کیا, نبلی نبلی باطل طالبی. اس کے دو معنی، پہلا معنی نبلی قریب کرتے ہم بعض ظالموں کو، بعض کے بما کانوا یکسبون بوجہ ان کی کمائی کے اور بات عقیدگی کے، بما کانوا یکسبون یا معاشر الجن اے جمع. اور دوسرا معنی، اچھا پہلا معنی کیا ہوگا، قریب کرتے ہیں ظالموں کو بات بات کو ساتھ، نیچے کیا لکھا ہے آپ کے پاس، بد اعتقادی بھی ہم جنسی کے باعث دنیا میں ملے رہتے ہیں. اے ساری خبر قبیلیاں والے، سفید قبیلیاں والے اپنے گندے نظر، کیونکہ ایک ہے پیر بھائی سے پیر بہن ہے، بات ہوئی ہے یعنی ارباب ہی بام مشابہت ہوتی ہے اور ہم جنسی ہوتی ہے، خبیر اربا ایک جگہ اور طیب ایک جگہ کٹھی ہو جاتی ہے. یہ قدرتی بات ہے کہ روحوں میں آپس میں کیا ہے مناسبت ہے، جو خبیر روحیں ہوں وہ بھی کٹھی ہو جاتی ہیں دنیا میں اور جو سعید روحیں ہوں وہ بھی کٹھی ہو جاتی ہیں کس میں، دنیا میں. یہ اور آخرت کا نظام بھی یہی ہے، اللہ پاک سعید روحوں کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے اور خبیث ارواح کو جہنم بھی جکڑ کے اکٹھا کر دیں گے. اور دوسرا معنی نبلی بعض الظالمین، نبلی کا معنی مسلط کرنا، اللہ فرماتے ہیں ہم مسلط کریں گے ظالموں پر بعض کو. ایک آدمی جب ظلم کرتا ہے تو قانون الہی یہ ہے کہ ظالم پر اور ظالم مسلط ہو جاتا ہے. کسی سے ظلم کرو گے تو جو ظالم ہے اس پر اس سے بڑا ظالم اللہ مسلط کر دیتا ہے. تو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ پرویز مشرف نے ظلم کیا اس پر، اس اور ظالم پڑ گئے. بھٹو نے ظلم کیا، بہت بڑا ظلم کیا، ظلم بے کار علی بھٹو بہت بڑا سجاد تھا اپنے زمانے کا، بہت بڑا فرعون اور شیطان اعظم تھا بھٹو کا. اس نے اعلان کیا تھا کہ پگڑی داڑھی اور یہ ساری چیزیں میں ختم کر دوں گا اور مولویوں کو ختم کر دوں گا، اور کہتا کہ میں کمزور ہوں پر کرسی میری مضبوط ہے، بڑا مضبوط. اور بڑے اس نے ظلم کیے، علماء کو قتل کرایا، سارے عام علماء قتل ہو رہے تھے اور پورے ملک میں ظلم بربریت تھا. سیاسی مخالفین کو وہ مرایا، لیکن اللہ نے بھٹو پر اور کو مسلط کر دیا. دن میں تخت پہ تھا اور رات صبح کی اذان سے پہلے چوڑے کے ہاتھ میں تھا اور اس چوڑے نے پھانسی پہ لٹکا دیا. اللہ نے ثابت کر دیا بس یا کرسی و سماوات، یہ صرف اللہ کی کرسی ہے جو مضبوط ہوتی ہے، دنیا میں کسی کی کرسی مضبوط نہیں. خیر تو یہ قانون الہی ہے کہ ایک آدمی جب ظلم کرے گا تو اللہ اس ظالم پر اس سے تکڑا ظالم مسلط کرے گا اور اس پر اس سے تکڑا ظالم مسلط کر دے گا. تو اس لیے نبلی ظالمین اس کا یہ معنی بھی ہے، مسلط کرنے والا. وہ ولایت اور ولایت کا میں نے فرق ذکر کیا تھا، نبلی ظالمین ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں پر، بعض بعض کو بما کانوا یکسبون بوجہ اپنی کمائی کے، اس پر جساس بھی راضی بھی اور کرت بھی نہیں. اور اس طرح اور حضرات نے یہی معنی کیا جو دوسرا معنی میں نے کیا، مسلط کر دے یہ مبلے ہی یہ. اور جہاں پر یہ بھی انہوں نے استنباط کیا کہ عوام اور رعایا اگر ظالم ہو تو حکمران بھی ظالم مسلط ہوتا ہے. عوام رعایا ظالم ہو تو حکمران بھی ظالم ہی. ہاں بولو صحیح بس کرتے پہنچتے کیوں نہیں ہو؟ سارے چودھری بن کے بیٹھے ہیں کہ رعایا ظالم تو حاکم بھی ظالم. اگر جس ملک میں عوام ظالم ہو اس کا حاکم بھی ظالم مسلط ہوتا ہے. عوام عادل ہو حاکم بھی عادل مسلط ہوگا. اس لیے جب تک عوام کی اصلاح نہیں ہوتی اس ملک میں عدل کا نظام کیسے ہو سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چہرے بدلتے جائیں گے, ایک گدا جائے گا تو کھوتا آ جائے گا, وہ کھوتا جائے گا تو اس سے آگے نیا سور آ جائے گا. یہ چہرے بدلتے رہیں گے لیکن اس کا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اب ایک کہتا ہے میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں, نیا پاکستان, اور اس کو ماشاءاللہ پشتو والوں نے قبول کر لیا. پشتو والوں میں ایک خصوصیت ہے کہ ان کا روح اگر ہردے کی طرف بھی پھیر جائے تو اس کو بھی قبول خوب کرتے ہیں. وہ شیطان خان ہمارے ایریے کا ہے, اب اس کو اپنے ایریے میں کوئی پذیرائی نہیں. تو جہاں خیبر پختون خان انہوں نے ماشاءاللہ اس کو سنبھالا ہے چبل کو, تو وہ یہاں اس کی بڑی پذیرائی ہے. اب وہ کہتے ہیں میں نیا پاکستان بناؤں گا, اور ادھر جناب شیخ العزیز حضرت مولانا نواز شریف صاحب کامت کی جو یہ ہے, اور یہ جناب یہ کیا کہتے ہیں میں نیا پاکستان بناؤں گا. اور پاکستان جو دونوں نے بنایا ہے نا وہ پاکستان صرف کھوتا ایڑی کا ایک سودا ہے, اس سے چیز کوئی بھی نہیں. بہادر نیا ایک اور آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھتیجے مولانا حضرت بلاول صاحب, یہ مولانا الرحمان صاحب کا بھتیجا ہے. تو وہ آئے چلو اب دس بارہ منٹ چھٹی کر کے دس بارہ منٹ چھٹی کر نعرہ بے موقع لگایا ہے.